Hamarosan folytatódik, még el se kezdtük, de már hamarosan folytatódik. 6 óra után 15 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pont akkor húztam le a zenét, amikor a gép is léptetett, ezért én még egyet átléptettem, és akkor most viszont így vagyunk. De itt vagyunk, jó reggelt, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello Feri. Hello Bello. Na vidám csütörtök is igen, hamarosan jön a péntek. Hamarosan jön a péntek, így van, hamarosan jön. Készüljetek erre is, aztán hétvége jövünk vissza. Azt olvastam pont most az egyik újságban, hogy ma dől el a stork sorsa. Ma szavaz az MLSZ állítólag. Igen. Akkor lehet, mert ez egy storkos csütörtök? Hú, te! Egyébként igen. Igen. És jöjjenek a hírek. Túl magas a lét, ezt nem fogjuk tudni még egyszer megúrni. Most most zene. Jól érzem, hogy egy storkos csütörtök? Jó, nem, hát ma állítok, ma szavaz az MLSZ. Vagy dönt, vagy nem tudom, mit csinál. Ki szavazott, vagy ki dönt. Hát figyelj, hát ez ekkor egy storkos csütörtök. Igen. Az andorai meccs óta azért a nap 8 kilót, tehát több függetlenül megkeresve. Tehát, hogy... Ha, ó, többet is, a napi 1 milliót. Akár, igen. Igen, hát az MLSZ-ben keresi 3, valamennyi 25-öt. Hát plusz van ugye. Plusz van valami MLSZ taggyűlés, szövetség, nem tudom, utánpótlás, mit tudom én, úgy még egy 40-50-et. Tehát az durván kicsivel több, mint napi 1 millió. A húspénz. Így van, CKV hozzájárulás. Igen. Taxit. Ha már taxit, csak gyerekek, mondjátok már meg ezt az applikációt nekem, hogy mit kell csinálnom, mert a következő pár napban nagyon sok pénzt fogok elkölteni taxira, és akkor inkább költöm ezt Andy bácsi számlájára. Ez egy nagyon jó ez nagyon jól szerintem is. Ő is örül neki biztos. Szerintem, mert a Vikinek tönkrement az autó, én ott hagytam az én autómat, mert rendes férj vagyok, hogy vigye a gyerekeket osztálykirándulni, meg iskolába, meg mindenhova. Viszont így taxizom. Talán a második dolog volt az, amit megcsináltam, amikor ide jöttem. Hello, sziasztok, ez volt az első. Másod pedig az, hogy hallom, van applikáció. Hát én lusta vagyok, de most már el kell töltenem, mert most azért az a következő pár napban sokat fogok takkerozni, és akkor hát ha van egy ilyen lehetőség, mert ilyen nagy van a rádió, hát akkor én most ezzel élnék. Pedig én nem nagyon szoktam. Te már csak valahogy kifizetem mindig. Már csak le kell töltened, szerintem már beregisztráltak a múltkor. Igen? Aha, szerintem beregisztráltak, és akkor letöltöd az applikációt, és elviekben ma ott kéne lenned. Elviekben. Van egy ilyen kód, leolvassa a taxis, nagyon, és működik. Érdekes hát, egyébként, mert nagyon sok olyan taxissal mentem eddig, hát illetve többel, aki nem igazán barátkozott még össze vele. A technológia elrohadt vele. Volt olyan ültünkben 10 percet, és bent szakköröztünk a taxiban, mire sikerült. De egyébként alapvetően nagyon-nagyon egyszerű és marha praktikus dologról van szó. Nekem azt tetszik benne a legjobban, hogy látom, hogy hol tart éppen a taxi. Tehát jelzi neked, hogy már elindult a taxis az irányodba, és látod szépen a térképen, ahogy közeledik. Előtt. Hát figyelj, én ma kinéztem az ablakon reggel, és akkor ott volt. De majd megnézem. De egyen laksz. Az is igaz, láttam, hogy kanyarodik az M1-en. Igen, annyira hegyen, mint amilyennyire a Velencei hegység is hegy. Gyönyörű hegy, nem áncsuk el. Ja, jó, igen, meleg hegy, ugye tegnapot, és a Bence hegy. Na, nagyjából az a rész is, ahol lakom, az ilyen 150-200 méteren van följebb egy kicsit. Na, körülbelül. Bármeddig ellátsz. Igen, na mindegy, úgyhogy letöltöm akkor, hogy megnézem, de szerintem a Laci már csinált nekem valamit, vagy már letöltötted, nem? Vagy valamit már, mint ahogy elvitted volna a... Laci is kicsit bizonytalan ebben, hogy látom, hogy nem tudja, hogy mit, valamit telepített. Ha valaki csinált, akkor az Laci volt. Ki a felelős ennek a szoknyás lánya? Lorena, vagy hogy hívják? Lorena. Laura? Laura. Lorena. A kis Lorena. Szia Lorena, segítenél nekem, ahogy? Lorena, segíts nekem. Lili, Lilmos, Luren. Ne, akkor rögtön kezdődj, és ilyen, ne arra, hogy nem emlékszem a nevedre, tudnál segíteni. Jó, akkor megbeszéljük ezt Laurával, hogy akkor patintsa fel az applikációt. Na egyébként mi újság van? Mindenredben, figyeljétek, vannak dolgok, amikkel megszokhatatlanok, és egyszerűen úgy tűnik, hogy nem változik velük semmi, mert hogy a BKK Facebook oldalán reggel beizítottam, hogy tudjak majd mondani friss közlekedési híreket, tehát szabálytalan parkolás miatt a 83-as trolibusz helyett pótlóbusz jár, de hogy már fél órával ezelőtt. Tehát, hogy nem lehet azt megszokni, hogy mekkora az autód, meg hogy hol férsz el vele, meg hol nem, mert hogy ez gyakorlatilag ilyen hetente háromszor, négyszer előfordul. Hogy miért? Hogy? De tényleg. Meg, hogy hajnalban. És még tehát, már hajnalban. Hova állsz? Tehát, hogy árut szállítasz négykor, nem hiszem. Valószínűleg ő tegnap este hazajött. És igen, elfáradt szegény, és azt gondolt, hogy egy fél utcával arrébb nem teszem le a kocsimat, mert onnan még el kell gyalogolni. Jó ez itt. Hogy egy ember miatt egy cég, az utasok, nem tudom hány ember folyamatos folyamatosan cumizik, tehát hogy... Hát ezt tudod, ez mindez, ameddig van autós közlekedés, meg amíg járnak autóval, ez mindig lesz. Tehát nem veszed észre, hogy kicsit lelóg. De ez és az, akkor nem veszed észre, hát azért azt csak látod, hogy ott most be lehet-e fordulni, vagy nem. Nem, kiszállsz, rohansz, tudod, igen. Hát és akkor nem nézel vissza. Aztán jön a busz, vagy a villamos, akkor megállt, aki villamosi nem marad, hát az is milyen. Nem? Oké, csak utána megkérdezik, és általában az néz, hogy csak beugrottam 5 percre. Oké, tesó, 3 órája állunk. Igen. Tudod? Kemény, persze. Hát ő azért tudja, hogy mit csinál. És egyébként miattad jár most pótlóbusz egyébként. Igenis, miattad anyázik a félváros, mert ugye ott már megállt a forgalom. Bocs, köszori, elnézést, sziasztok, szép napot! Ilyenkor büntetik egyébként az illetőt? Hát elmérlek, én azt vagy gondolnám, csak... hogy egyébként most jöjjön ki a lopóautó. Tudod, aki elviszi. Na, egyébként tehát ilyenkor kellene. Igen. Ilyenkor kellene nagyon gyorsan oda menni, nagyon gyorsan felemelni, nagyon gyorsan elvinni. De mennyit vártak, tudjuk? Hát figyelj, most azt nézem, ez hogy 40 gyakorlatilag igen. Azt hiszem, igen. Az ugye most már így estóval másfél órája. Egy jó 20 percet vártak. Ez döbbenet egyébként, igen, ha meg rossz helyen parkolsz, akkor meg 3 perc alatt elvontattak. Nem, ez illetve hát kerékbilincs, nem? Vagy mi történik? A legszebb az egyébként, ha úgy állsz meg, hogy akadályozod a forgalmat, és lebilincselik az autót. Hogy akkor még el sem tudsz vele. Igen, köszönjük szépen, de ezzel most mindenki szív. Bizony. Mert akkor postára mész, befizeted, akármicsoda, mire az kijönnek, leszedik, az pont 3 óra, legalább. Na de ilyen esetben akkor gyakorlatilag nem csak a szív, aki egyébként okozta a felforgást, hanem gyakorlatilag mindenki ugyanúgy. Aki arra jár, annak vége. Hogy Csányi Sándor majd 2 színházi próba között bemegy szavazni, írja valaki. Ja, hogy ez a Ben Storkra jött, így van. A Storkos csütörtök. Storkos csütörtök, igen. Pont tegnap volt egy éve legjobb ücsi, most a kók, szívni fogtok, osztrák kók. Igen. Így van. Mit szólsz Rogerhez tegnap? Majdnem fogadtam rá, szerencsére túl kicsi volt az ott, 1.08, Gabesz küldte nekünk. Ki kapott a drága ember? Valaki. Ki kapott Roger, képzeld el, ezt én sem értem. Egy nála idősebbtől, ami azért ritka. Egy öregem. Mert már eleve mindenki idős, tehát ritka az, aki idősebb nála. A Tomi Ász-szal játszott. Hazai pálya, hát az egy német fiú. Tomi Ász? Tomi Ász. Igen. Nagyon sok Ász ütött, és ez a neve Tomi Ász. De akkor ez becenév, tehát családilag nem így hívják őt, de... Stuttgartban vannak most. 250-esen, füvön. És Roger az első fordulóban nem szokott kikapni. Ezt magam sem értem, hogy mi történt. Műfű volt náluk is. Lehet, hogy csúszott a műfű, igen. Én mentem a gyerekért a vasútállomásra. Hát gyerekek, az a nyugati pályaudvar. Szép, mi? Ugye? Még mindig. Hát komolyan mondom, akkor a szockó ilyen szociál élményem volt, hogy az ami elképesztő. A pályaudvar maga szerintem gyönyörű. Persze, köszönjük. Tehát az épület gyönyörű. Az de minden más. Eiffel úrna. Figyelj, az épület gyönyörű, ugye, ja, és meg kell dicsérnem a mávot. Most olyat mondok, amit ritkán mondtam, 16 óra 57-re volt beírva a gyerek vonata. Egyrészt friss volt a fasíjozott. 16 óra 57-re volt beírva. Állunk a szülőkkel, én megérkeztem 17 óra 00-ra, mondom, adok magamnak egy 20 percet, mert ott, hát 16:57-re gyerekek, az oszakai vonat se jön be. Kiotó oszaka járaton se jön be 3 perccel. Illetve de így senki nem igen, azt mi nem tudjuk értelmezni. Oda kecsölök 17 óra 00-ra, és 17 óra 2-kor a 14-es vágányra a 16 óra 57-es vonat az becsúszik, beáll, és mondom, hagyjátok, mondom, ez nem az, meg biztos csak rossz helyre áll, tudod, mentek ott a rossz poénok, leszállt mindenki, és leszállt az osztály, és jöttek a gyerekek. 3 perc késéssel, Ceglédről, ami azért nincs annyira közel, megérkezett a MÁV. Senki nem ront a gyerek elé, mert mindenki döbbenten nézte. Biztos ez az. Ez valami nem stíl. És aztán láttad még, hogy a hitetlenkedő arccal a mozdonyvezető leszel. De most komolyan mondom, dicsérjünk is, ha kell. Hát egy nagy kapcsa már dolgozóinak, a márnak szegények, hát nem a dolgozók tehetnek erről. De amíg oda eljutottam, és megtaláltam a 14-es vágányt. Megálltam a West End parkolójánál. Ott bemész a sztorihoz, de kiderül, ki kell jönnöd, mert a 14-es az a szembőli bejárat aluljára. Lementem az aluljáróba. Hát az... Hát figyelj, az a West End-el egybekötött zsibvásáros, gagyipólós, hamis tordacipős, rendőr elől menekülős, 100 forint elől zokni menekülős, öngyújtótöltős, néphadsereg táblakin még, az is eladó. Hogy ott mi van, az elképesztő. És hogy megy? Tudod? Tehát, hogy ott egyébként vásárolnak ember. Hömpölygő emberáradat, az nagyon jó volt. És hát a vonaton. Kettes szerelvét indul, Vác, Szob, nem tudom, érintésével. Hát figyelj, gyönyörű volt. Hát ő volt, mert általában A hármas vágányra nem tudom, személyvonat érkezik. Hát ritkán járok vonattal, azt kell, hogy mondjam. Szóval az emberek autójában elkényelmesedik. De ilyen gyerekkori, ilyen zsibongó élmények törtek fel, amikor tényleg mentél vonattal, osztálykirándulni, szülőkkel, nagyszülőkkel, a vonat, személyvonat közlekedik, a nem tudom, minek az érintésével. Már mondom, itt megállt az idő. Ide kell jönni nosztalgiázni. Ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt. Van egy-két szebb vonat, azt láttam. Ezek nem tudom, milyen modern vonatok voltak, de van egy-kettő jobb. Vannak. Ami nosztalgia vonat is kifutni készült, vagy ott forgattak valamit, nem tudom. De hogy fantasztikus ez egész. Galambok röpködnek, összeszarva minden, igen. Kosz, masszív kosz, szotyi, kéregetők. Tehát én úgy mentem vissza a nyugatiba, mint amikor 20 éve ott hagytam. Az utolsó osztály kirándulásomban. Semmi nem változott, de tényleg. Még a szevenemos dolgozatot is ott találtam, ahol letettem. Úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt ez tegnap, így igazából. És a gyerek élvezte a kirándulást? Nagyon. Vagy te meséltél neki, hogy jó volt a pályaudvaron, mikor haza. Nagyon-nagyon jó volt. Honnan tért vissza? Ipon. Ez nem Cseges, osztály kirándulás volt. A Cseges már volt? Nem. Az jövő hétben. Nem, Cseges, judó, nem. Ez most csak sima, egy kétnapos, egy ottavos osztály kirándulás. Jó, de akkor is érted, hogy sima osztály kirándulás, és kellene egy-két kérdés. Biztos volt egy-két Ipon. Nem, hát. Látod, ezt elfelejtettem megkérdezni. Beli, kit vertetek? Apa, ez egy osztály kirándulás volt, hány Ipon volt? Apa, ez egy osztály kirándulás volt, nem érdekel, hány Iponnal győztél? Győztél, vagy nem? Milyen öves vagy? Volt több vizsga? Apa, ez egy osztály kirándulás volt. Valaki csak elhajítottál valahova. Nem, ez egy ilyen ottavos kétnapos. Ma nem mondtad, összekeveredtem. Jövő héten van judó táborom. Az a háromnapos. Hát egy hetes lenne háromnapos, mert elutazunk. Egy hetes a judó tábor, de mi háromnapot vagyunk csak, mert elutazunk. Csütörtökön. Nem is mondtad. Ja, mi is? Hát, és vagy ez volt, hogy vagy háromnapos lesz a judó tábor emiatt, vagy pedig két hetes. Igen. De ez volt a választás. Nem kérdeztem, hogy Benni, van kedved úgy elmenni, hogy háromnapos? Mert hogy egyébként elutazunk, belevágjunk. És mondta, hogy persze, ott lesznek a kis barátai, tök szívesen megy. Úgyhogy három napig, hogy gyűrik egymást. Hát tudod, milyen judó ez még? Ez inkább azért járatom, mert ez mozgás koordináció. Jönnek, mennek, bukfenc, padon mennek, egyensúlyoznak. És Vazari néni. Így van. Jakumi bácsi Japánból, Kyoto néni, Vazapi nagyapa, és sushi szej nagyapó is eljön egy szamuráj kardra. Vazapi bácsi mit oktat? Vazapi bácsi nagyon fontos dolgokat mondtam, de gyerekeknek. Igen. Úgyhogy ez volt. Na mindegy, csak egy el akartam mondani, nem egy nagy sztori, tudom, semmi nincs benne, csak olyan jó volt egy kicsit pályaudvaron lenni, én azért nem járok ki helyekre. Ura. De hát nagyon te se jársz Olanta, de egyébként nem? Meg gyönyörű is lehetne. Tehát, gyönyörű is lehetne, tehát nem fulladna bele a koszba, és egy kicsit, hogy modernebbek lennének azok a szerelvények, meg úgy az egész, akkor maga az épület azért az egy tényleg szenzációsan szép dolog. Ott a pénztáraknál van egy ilyen felújított terem, az egyszerűen gyönyörű, szép, ott filmet is szoktuk nekik forgatni. Hát a helyjel közzel. Nemzetközi pénztár. Hogy akár tényleg szép is lehetne. Hát igen, de csak az egy rettet mennyiségű pénz az egészet újra így megcsinálni. Hát inkább... meg nem lehet lezárni, tehát lezárod, ja. És akkor mi van? Az megvan még, hogy éjszaka nem lehet bemenni? Ki volt írva? Meg kellett ilyen na hát látod, azért ezt nem néztem meg ennyire tüzetesen, azért nem vizsgáltam át a pályaudvart. Mert volt egy időszak, tudod, hogy nem lehetett bemenni, sőt a keletibe, én mikor anyámat vittem ki pár évvel ezelőtt, hogy mentem érte, akkor az volt, hogy volt egy ilyen kapu, és nem lehetett átmenned. Van jegyet? Mondom, nincs, de az anyámat viszem. Akkor maga ide be nem megy. Hát nem mondom a mama, hadd tegyem már fel a vonatra, és be kell imádkoznod magad. Az nem tudom, megvan-e még. Az nem tudom. Írja egy hallgatóban, ünnepnap Ausztriában, irány Balaton, élmény, hogy az autóból hallgatlak benneteket az osztrák A3-as autópályán. A Soproni. Hát és ott átjössz az M1-esen, akkor ott már szinte végig. Mosó-Magyaróvár, Győr, Sopron, szóval ott az kisebb-nagyobb túlzásokkal már talán Pestig is szólunk. Biztos, hogy ünnep. Nem lehet, hogy valamilyen bank holiday, vagy nem tudom. Tavaly miatt. Bár az inkább az íreknél van. Lehet, nem. Tavaly EB miatt gyásznak. Tavaly EB miatt, igen, ma megírom, már szivatnak bennünket. Jól van, na, elmegyünk akkor egy picit hírezni. Már 28-kor, hát eszem megáll komolyan. Polgári engedetlenséget fog elkövetni komolyan. Elmegyünk hírezni, jó, írjatok, ha játszanátok, mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. Új műsora a Rádió 1. 3-1-9. 3-1-7 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel, csütörtök van, ma még jó idő. És hát igen, gyerekek, borzasztó az, ami megint jön hétvégére. Péntek, szombat, vasárnap. Igen, péntek, szombatra nagyon, aztán vasárnap már egy kicsit javul, de hát, na, szóval, hogy komolyan mondom, szavakat nem találok. Nem, az igazi. Úgy van az, hogy mindig hétvégére romlik el az idő. 20 fok lesz szombaton. Hát, szeles. Szél lesz, meg egy szeles, kis eső. Meg egy kis eső, igen. Igen. Szóval az önpont. Aztán már vasárnap melegedik, de holnap jön ez a hidegfront, és megint valahogy pont hétvégére. De ami fontos, hogy ma még viszont cikrázó napsütés. Így van. Tehát megnézzük a jó oldalán a dolognak. Hát kell ez a kis eső a valaminek. Mi kell valaminek? Kell az eső valaminek. Igen. Kell az eső valaminek. Az esőnek mindig valaki valahol örül. Ki van száradva mindez, szomjaznak a növények. Érted? Nem lesz gyümölcs, nem lesz pálinka. Kell az eső a valaminek. Te, aki a budapesti éjszakák sztárja, vagy aki családi összejöveteleken mulatod az időt, alkoholát, nem fogunk pálinkát főzni. Miből? Na mondjuk, az nem nagy baj. Tehát annál rosszabb ital kevés van. Hát, van belőle. Az Éva Vermut. Nem mondjuk. Talán az Éva Vermut az, ami tudunk lejjebb menni. Pálinka, szóval azért az se véletlenül nem lett világhírű. Na. Még. Tudom. Dolgoznak rajta. Azt szoktuk mondani, hogy országhatáron belül világhírű. Úristen, hát igen. Nagyon kemény pia. Na megnézzük akkor. Ja igen, szóval volt időjárás jelentésük, és akkor ezt megtámogatjuk magunknak. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. És akkor játszunk, már itt is van a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló. Jó reggel. Hello, sziasztok. Ciao. Dávid vagyok. Szia. Dávid, honnan hívtál minket, Dávid? Hello. Gyárról telefonálok, most megyek dolgozni, épp leszálltam a buszról, hogy jobban halljalak titeket. A 18. kerületben vagyok most. 18. kerület, és mit csinálsz? Sétálok a következő busz megállóhoz. Úgy értem, hogy mit dolgozol? A sokakban érdekel. Fénymásoló cégnél vagyok. Ügyintéző asszisztens. Fénymásoló cégné ügyintéző asszisztens. Tehát te teszed be a papírt? Nem, én írom a számlákat az ügyfeleknek, én telefonálom, én tartom a kapcsolatot az ügyfelekkel, és ilyenek. Aha, ezek szerint adtok számlát. Ez nagyon rendes. Ez nagyon szívesítős. Olyan fénymásolókat üzemeltetünk, ami nektek van ott az irodában. Jó, ja, tehát ez a kihelyezős vagytok, nem az, akihez bemegyünk, és akkor lefénymásolunk két állni. Igen. Bérelni lehet tőletek fénymásoló. Igen, felvizetünk meg, értékesítünk. Aha, na jó van. Oké, kivel játszanál? Jánossal indítjuk az órát, akkor esetek egymásnak. Okay. Legyen ez egy ilyen felébresztős játék, mindannyiunkra ráfér, hogy kicsit felébredjünk. Nagyon lent vagyunk fordulat számilag, gyerekek. Tessék? Csütörtök van, nyugi. Majd hét után robbanunk? Jó, hét után robbanunk. Na figyeljetek, 3-2 egy is, tessék. Na, Dani, kérdezi, szeretnél? Készültek kérdéseket? Dávid vagyok. Dávid vagy? Dávid vagyok, persze. Dávid. Azt szeretném kérdezni, hogy hétvégén. Hétvégén? Most hétvégén? Most hétvégén. Lesz egy mi? Green Day koncert. Szereted a Green Day-t? Persze, imádom. Szereted a punk zenét? A punkot szeretem. Az ilyen pop-punkot is? Inkább csak az igazi? Inkább az ilyen klasszikus rock. Klasszikus rock? Klasszikus rock. Az jobban fekszik neked? Amit a Green Day játszik. Az klasszikus rock, az pop-punk, surf-punk. Hát de játszik klasszikusat is. Veszed a lemezéket, vagy csak letöltöd? Csak letöltöm. Vald be, hogy csak letöltöd. Csak letöltöm. Ugye csak letöltöd? Persze, csak letöltöm. Vettél már tőlük lemezt? Vettem még régebben. Vegyél, mert nem lesz pénzük szigetre, meg ilyenekre. Nem lesz. Itt a vége! Szép volt, Dani, Dávid, Dénes, János, Dezső, Sándor, minden voltál ebben a játékban, igen. De hát az beugratósnak jó lett volna, esetleg úgy javított ki Anit, hogy kimondott, de nem. Dávid, igen, hát ez szép volt, meg van egy ajándékcsomag. Gratulálunk neked, ezért szép volt. Citáltam, rángattam, mindent csináltam, minden volt. Nem lehet, egyszerűen lehet. Visszatámadás, szúrás, hárítás, rugás, fejrugás, térbontogatás. Minden volt, de nem sikerült. Figyelj, van még egy plusz ajándékot, hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy tálca Pécsi Sör Prémium Lager. A stílusod egyedi, kívül belül. Na, mit szólsz? Még egy tálca sör is. Szuper, úgyis megyünk a fesztiválra, két hét múlva Linkin Parkra. Jaj, úgyis. Na. Kérni fog a... Én tudod, nem lehet bevinni, tehát ne a hónod alatt a tálca azt sörrel. Mennyi vagy odáig, igyátok meg? Feri, azt megoldjuk, ne aggódj. Helyes. Jól van, 2-2 így, tehát egyelőre még nem ment el. Holnap 5-5 játszunk akkor a heti döntőt. És hallgatók 9, műsorvezetők 10. Tehát heti összesítésben egyel megyünk. A holnap nyertek, drága hallgatók, akkor újra kiegyenlítetek. Hajrá, hallgatók! Ilyen meleg még sosem volt. Ilyen meleg még sosem volt. Forra, a Pite. Forró, ez most nagyon forró, igen. Nagyon visszaestünk ebben a játékban. Na jól van. Oké, figyelj, küldjük az ajándékcsomagot, meg a plusz ajándékot, és hát szép volt. Jó? Köszönöm. Szép napot nektek. Ciao. Ciao, ciao, hello, hello. Igen, írja egy hallgató, Jani, kimondta már, mindegy volt, mert hogy lejárt. Igen, lejárt az idő, úgyhogy igazából mindegy, hogy kimondja, vagy lejár az idő, a lényeg, hogy megadtuk az ajándékcsomagot. Na, szép volt, Balázs, köszönöm szépen. Mária küldte nekünk. Hát, ami jár, az jár, igen. Ausztriában más országokkal együtt római katolikus ünnepet tartanak, és ez munkaszüneti napként van ma elkönyvelve. Milyen jó nekik? Hát nekünk akkor ez... És akkor ők is valószínűleg megkapják a pénteket, tehát akkor nekik is négy napos a hétvége. Hát jó pihenés nekik. Hát jó pihenést, igen. Kedves munkáltatóinknak. Aha, na csak mondom, mert most Burgerlandba nagyon ugatják a magyarokat, nem tudom, olvastátok-e? Hát csak a radikálisok. Hát mindegy az, hát aki oda jár kidolgozni, azért az most egy kicsit... Igen, de nem alapvetően velünk van bajuk, hanem egy picit összetettebb az a probléma. Igen, inkább az a probléma, hogy... Megint csak minden második sort olvastam. Hogy van náluk, igen. Ez lehet az oka. Hogy ott is azért a munkanélküliség kezd felütni a fejét, és hogy nem jut majd az osztrákoknak elég meló, de persze erre az volt a válasz, hogy jó, de a osztrákok majd elvégzik majd ugyanennyi pénzért ezeket a melókat. Nem. Hát ez a baj, hogy ott magyarok dolgoznak. Igen, hát a magyar ott a péka festő, a pincér, a szakács, igen, tehát ott kiment mindenki. Már kint vannak. Hát hogyne, persze, főleg ugye Sopron, Szombathely, Vas megye, hát abból ott rengetegen, Győr-Sopron megyé, rengetegen elmentek. De hát jobb a fizú, ha miért nem mennének, hát persze. Ők meg ezért nem dolgoznak, hát akkor addig, amíg van egy, ahhoz szokták mondani, vagy szoktátok mondani, egy szemlátható különbség az ottani minimálbér meg az itteni között, és ráadásul, hogy euróban is kapod meg, hát addig persze, hogy ki fog menni mindenki. Igen. Na jó van. Hogy állunk akkor 2-2? Hát, holnap lesz a döntő. A első 10 másodpercben kimondta az igent. Nem, gyerekek, nem. Mi is nagyon szeretnék ezt írni, mert akkor meg lenne a hét. Figyeljetek, többen írják, kezdjük elérni a kritikus tömeget, visszahallgatjuk, de szerintem nem volt semmi. Többen elküldték már. A fiú az elején a green faja, vagy nem tudom, kimondta, hogy igen. Jó, nincsen baj, mert Anna úgyis visszahallgatja, és akkor... És ha van rá lehetőség, beteszi az igent. Összecsalunk valamit. Tényleg úgy kell csinálni, minden játékos, aki kell mondani az igent és a nemet a játék elején. Uh-huh. És annak gyorsan összepakolja. Amikor még nem megy az óra beugratni, és oda becsalni. Sajszem, találsz valamit, igen. Na jó, megyünk hírezni, aztán jövünk. Jó hét, persze, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, írjetek, küldjetek el nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Na, itt vagyunk 7 óra után, 7 perccel. Egy kis hangolás, egy kis erőködés, és aztán már is jövünk 7 óra után, 7 perccel, hello mindenkinek. És már be is kapcsolva. Hát ebben a korban, igen, egy kis nevetés. Észre, nehogy baj legyen. Nehogy ott nyomjál, ahol nem akarsz. Tegnap spárgát tettem, ilyenkor mindig fellazulnak a dolgok. Óvatosan nevetéssel, srácok, óvatosan. Na, itt vagyunk, és hát az utolsó előtti tanítási nap mindenhol. Nem, az utolsó. Milyen utolsó előtti? Azért évzáró, víziosztás. Meg ott fog állni egyedül? Nincs már semmi. Hova kell bemenni? Nektek van? Na, hát. Be kell menni. Csak nekünk nincs. Nekünk sincs már. Hát ma megint osztálykirándulnak, de hogy még bemennek az iskolába, úgy értem, te here. Meg holnap te is. Te hát nézd meg, az Annával beszéltük ma reggel, ez az utolsó nap. Te nem kell már bemenni, érted? De be sem mennek. De minek is bementek még ennek a muzzá. Nem megyünk, hát minek menni? Már volt bizi osztás, hogy bezárt az iskola. Nem kell a bizi, mert átveszük a szeptembermel. Hát nincs. Nem mondd már, hogy nem. Ma van utolsó tanítási nap. Ma van az utolsó. Hogy indítottam a mondatot? Hogy utolsó előtti tanítási nap. Igen, így van. Na, de ez az utolsó. És holnap mi van még? Holnap bizonyítványosztás. Nincsen. 21-én van, 5 órakor. Bemegyünk csak a iratér. De nekünk akkor van. 21-e az biziosztás. Igen, én is holnap megyek. Már nálam se tanulnak, vagy nekünk nálunk se tanulnak. Már ma megint osztálykirándulnak. Hát itt folyamatos osztálykirándulás. 2 hete partizik a gyerekek. A gyerek 2 hete, az a zsuli. Nem kell megfeszülni, nem szabad megfeszülni. Viki mutatta a fotókat. Holdvirágárok. Az nagyon jó. Mit csinálnak? Az jó. Hát kirándulnak. De mi az a holdvirágárok? Pont ugye, úgy mond, úgy hozzál le. Megkérdezem, anyám, azt mondta, fiam, ne, ha hülye vagy, mert nem tudsz valamit, akkor kérdezd meg. Hát most rákérdezd. Úgy érzed, hogy mondom, hold világárok. Ott van egyetlen őszinte barátod, a Google. De kérdezős, hogy keressek rá. Fingom sincs, hogy hol van egyébként, nekem sem. Valahol ott a dobogókő, nem? Hát dobogókő és a pilis, ne idegesítsetek. Most mindenki... Most mi rugdosós napunk van? De ez tök jó, mert legalább felébredünk. Mindenki kössön bele mindenkibe. Mert kell egy kis fordulatszám emelkedés. Ez jó. Fordítva van rajta, ez póló, vagy pedig ez divat már megint? Konkrétan fordítva vette föl, taknyos az orrod. Ugye visszaszúrtál? De ha nem taknyos. Kicsit legalább nem az. Kicsit legalább ébredjünk föl. Hát egy pólót fordítva. Én mondjam, hogy pólom fordítva. A taxiban nem vettem észre, a liftben, mikor beszálltam, akkor vettem észre. Akkor meg már mindegy volt. De a taxis nagyon rendes volt, ha nem szólt, hogy Balázs, legyen szíves. Nem mert. Öltözöm föl 40 évesen normálisan, hogy nem fordítva veszik föl a pólót. Adtam neki. Adtam? Hát igen, és adott nyugtát. Látszott rajta, hogy... Nem. Már valami. Hát a taxis ritkán mondja, hogy nyugtával dicsérd a napot, nem? Tehát ezt azért ő nem lesz szólt. Nyugtával kezdte. De most nyugtával kezdte a napot, és meg is lepődtem. Kérdezte, erre szükségem van-e? Félt biztos, hogy bemószerolom a rádióba. Hát meg hogy pont 2 hete beszéltünk róla, hogy te még sose kaptál. Igen, most nem üldözött ezzel a nyugtával, üldözött, de nem fogadtam. Erre szükségem a Balázs. Hadd kérdezek vissza, szükség van arra, hogy arról meséljek majd az adásban, hogy nem adott nyugtát. Ha már töltön is. Ugye nem akar. Nem akarja visszahallani. Na, azt írjam, aki egy másik rádió ma beszél az iskolai lövészetről, így legalább tudom, hogy holnap mi lesz a témájuk. Igen, nálunk ez tegnap. Nálunk ez tegnap téma volt, igen. De miért hallgatsz bele egy másik rádióba? Vannak kalandorok egyébként, vannak kalandorok. Kedves hallgató! Hát vagy nem volt térerőpont. Nem, mondjuk az is jó. Én ha rádióhallgató lennék, nem vagyok reggel, akkor én is kapcsolgatnék. Tehát nem tudom, hogy mennyire lennék lojális. Ha olyan a téma, meghallgatom, röhögök, ha nem, akkor tovább megyek. Bár a felese tudja, azért nagyon sokan lojális hallgatnak bennünket, bármi a téma, inkább, mint hogy elkapcsoljanak. Uh-huh. Más rádióknak is megvannak úgymond a törzshallgatói, hogy tűzön vizen keresztül. Hát, és igaz, a Moli is például hallgatja rendszeresen a Bocskorékat, de ő mondjuk a Csortos Gyula filmeket is szereti. Jó, hát. Hát figyelj, ki mit szeret, igen. Na, szóval, hogy? Hogy mi? Hogy akkor mi van az osztálykirándulással? Ja, ma van osztálykirándulással. Ma van osztálykirándulással. Állatok? Holnap bizi osztás. Egy is van. Örülni fogunk? A bizinek? Igen, örülni fogunk a bizinek. Hát figyelj, elsőbe tudod, még azért ilyen kis szöveges értékelés van, és akkor még elmondják, hogy miben kéne fejlődni, miben maradt le egy kicsit, de még azért nincsenek komoly jegyek, osztályzatok, tehát semmilyen nincs. Legalábbis én azt hiszem, nem hogy szöveges értékelés. Nem számszerűsítik, de a szöveges értékelésben ugyanúgy benne van. Tehát ha azt mondják, hogy egyébként kiváló képességű, nagy, az az 5-ös, érted? Ha nagyon össze kéne kapnia magát, az a 2-es. Tehát át tudod fordítani. De el tudod, érzed abból, amit a tanár mondta, hogy az hányas lenne valójában, ha lenne osztályzat. De ha lesz egy még van hova fejlődni, kitétel, akkor ha nem kapja meg a kvadot. Hát nézd, figyelj, de a kvadot is úgyis megkapja meg. Most már nem lehet visszaküldeni. Is megkapja a kvadot, mert az előzőt kinőtte, meg azt hiszem pont egy őzzel karambolozott, és ez tönkretette a kvadot, úgyhogy... és ezt valaki elhiszi, figyelj, nézd. Ujjom, ma most egy kajtörő. Viccelünk, gyerekek, viccelünk. Csak bringája van a gyereknek. Igen. Most, mindez ideig. De most, hogy első meg. De most már, hogy abszolváltuk az elsőt. Milyen bringa, én el szoktak túrt nyerni. Most már, hogy abszolváltuk az elsőt, így most már jöhet a kvadozás a pilis. közben. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két hír, sólyom szem jelentkezett, senki nem mondott ki semmit, tehát az állás 2-2 maradt. Írja egy hallgató, hogy nem értem a játékosokat, végre nyerünk, erre az egyik játékos, egyik hallgató bemószerolja a játékost. Ebben van igazság egyébként, ezt én sem értem, mert hogy szeret ti bennünket, az... hallgatok, miért mószeroljátok a játékosokat, amikor nektek gyűjt pontot, de sokan gondolkoznak mégis így. Újra veletek vagyok, 4 napos peca után, egy kis útinfo, Csorra 85-ös főúton mérnek, a 24-es kilométernél a Győr felől érkezőket Patrik küldte nekünk, valamint M35-ös Józsai pihenő trafi Budapest felé, ezt pedig Máté üzente. Nem mondta ki, ne csaljatok, írt egy hallgató, aki kicsit talán túl komolyan veszi ezt a ma reggelt. Igen, talán egy kicsit. Elragadtattam magát, mert azért itt sajnos csalásról szó nincs. Igen, és csak néztem még egy Viber üzenetet, ami aztán rájöttem, hogy kevésbé fontos. Na, találtam valamit, hogy pontosabban valakit, és gondolkozom egyfajta fiatalításon a műsorban, mert kiszámoltam tegnap, hogy nagyjából, ha megnézzük, hogy hány évesek vagyunk hárman, aha, és azt elosztjuk, ugye így kell átlag életkort számolni, akkor dermesztő az a szám, ami kijön. 40 te, fölött van. 40. Tehát bőven 43 fölött van, ugye ti ketten majdnem 100 évesek vagytok. Igen. Te durva azért ezt így. De durva ezt így kimondani, basszus, ezt még sose fogalmaztam így meg. 90. Ti ketten majdnem 100 évesek vagytok. Hát hát mi a 47 évesek vagyunk fejében. Hát jó, mondjuk, ez tulajdonképpen azért nem magzik annyira durván, mert egy 88 éves nagymama is egy egyéves dédunok, a kettekiek 89 évesek, de szóval tőle azért nem kell megérni, azért a tiétek mégis dervesztő, hiszen egy idősek vagytok, majdnem 100 évesek. Ha hozzáadom az én laza 39-emet, ami 40 már, igen, bors gyerekek, amíg július 18-ig, július 18-ig. A lazaságot azt miben? Tehát, hogy lazán 40 leszel mindjárt? Hát még mindig, ha a 39-et karcolom fölülről. Igen, de az még 39. Nem, nem, 40-et alulról. Kapaszkodsz minden napban. Minden nap ajándék ebben a korban. Szóval, hogyha fiatalítani akarnék, akkor kire cserélnélek benneteket? Mert olvastam egy 40-es cikket, egy nagyon fiatal rádiósról, egy 10 éves fiúról, akit Matyinak hívnak, és saját netes rádiója van Magyarországon. Na. Saját netes rádiója van, van pár hallgatója, főleg a családja egyébként, de ezen kívül ilyen hallgató. Társak, barát. Kicsi kora óta érdekli a rádiózás. Igen. Egész jó kis szetteket csinál, felvételeket készít, kever, zene, megszólalás, témák, komfol, szerkeszti a dolgot. Kever is, kapaszkodhatsz a pultba, Zsül. Nem csak mi megyünk, te is jössz. Azt, hogy Szünet rádióra hívja a saját kis rádióját, tarts szünetet velünk, ezért ez a rádió neve szerintem is, vagy hát szerintem legalábbis, és önállóan indított egy győri fiú rádióadást. Valahogy meg kéne őt találni, vagy föl kéne hívni. Túl van már a 70. műsoron. Lassan ti a 70 éves korom vagytok, tűrő ez pedig igaz, a 70 műsorán van. Tehát úgy érted, hogy fel is indítson végre egy saját rádiót, Szüret Rádió néven. Új, de jó. Szüret Rádió. Látod, milyen jó név. Szüret Rádió. Az egyébként... Én szélőve kapára, kaszára. Az egyébként jó. Matyi, vajon most minket hallgat, szerintetek? Nem. Miért nem csinál ilyenkor, neki nincs reggeli műsora? Mikor van ő adásban? Minket hallgat és jegyzetel? Nem, de valamikor délután van ő adásban. Igen, azt olvastam. Igen. DJ Matyi. Jó! De nagyon helyesnek tűnik, hogy győrben szól. Mátyás és DJ. Hát. Győrben vagyunk. Jó, hát ha valaki tud egy kontaktot, Mátyás és DJ, hát sokan indultak már így, hogy Mátyás és DJ, aztán bevették az éjszakai életet. Így van, és hova jutottak? Hát szerintem ez egy jó man. Tehát... már néha belehallgatok egy kicsit, hogy ha valaki ismeri az ő szüleit, vagy a telefonszámát, vagy küldjön már el nekünk, mert ez már az ő rádió, 10 éves, csak mondom, 10 éves. A zeneileg nem a miénk, azt gondolom. Beszél is ebben. Hallgass rá már minket egy kicsit. Nem szokta. Ez egy hivatalos mix. Tök ügyes. Mi jó szól? Már csak a Bakai tudna így keverni. Na, küldtek a hallgatók telefonszámot, várjál, lehet, Anna csekkor már le, lehet, hogy ez nem ő. Hívjuk már, kérdezzük már meg, csak egy kíváncsiságból, jó, hogy hallgat-e bennünket, mi a véleménye a rádiózásról, mióta rádiózik. Hát annyira bírom, amikor valaki ilyen fiatalon ezt így elkül. Ha az anyukája veszi fel, az is jó, akkor beszélünk először az anyukájával. Átviszitek az ő frekiét is? Persze, be kell belezni. Hívjuk föl. Ha túl jó vége van. Hol dolgozol, kisfiam? Mi a frekvenciád? Eladó-e az a frekvencia? Akkor elveszik. Igen. Beszéd nincs a neten fönn, csak a mixei? Hát várjál, várj, így készül a Szünet Rádió adása. Na lehet, hogy ott az elején rögtön lök vala. Az egészet. Csak röviden. Ezzel igazából nem csak fájlokat lehet vágni. Fájlokat vág, érted? 10 évesen ő fájlokat vág. Azt hiszem, rád is rád fér a fiatalítás. Fájlokat vág 10 évesen. Hát ez nagyon menő. Tök jó. Zenéket is egybe lehet fűzni. Itt a multitrack módnál. Ez valami bemutató. Igen, itt készül a Szünet Rádió adása, tehát ő bemutatja, hogy hogy készül. Vannak a fájlok, amit fel lehet használni. De hát egy kihagyja. Igen, úgy lehet beimportálni fájt, hogy megnyomjuk itt ezt. Jó, még kicsit itt leakadtunk. Érted, mennyire öregek vagytok? Ezért kell nekem ő. Ezért foglak benneteket lecserélni. Fájlokat importálok is rá 10 évesen. Érted, mennyire ügyes? És ő közben bemutatja, hogy egy live YouTube streamen, hogy, illetve nem egy élő, csak hogy egy ilyen YouTube csatornán, hogy dobja oda be, importálja be a fájlokat. Honnan nagyon van kis, neki nagyon kis YouTube expert. Csatornája, és nekünk miért nem van? Hát, mert csinált. Nem? Lehet. Tehát itt van ez a zene, ezt én le is csíphetem. És levágja a zenét, hát megőrülök. Hát megőrülök, akkor nagyon jó. Akkor tudom, hogy ki a kedvence. Hogyha? Hát csak te lehetsz. Ha lecsípje a zenét. Ez utolsó, hogy másfél percet. Akkor minket hallgat. Ah, persze. Te 10 évesen te tudtad, hogy mit akarsz csinálni? Nem tudtad, hogy mit akarsz csinálni. Szeretem, hogy valaki ennyire elhivatott egyébként. Sem fogalmad nem volt, sőt, még 8-14 évesen, most mondjátok meg őszintén, tudtátok, mi lesz, de hogy tudtad? Na, mi? Szünet Rádió tart szünetet velünk, én DJ Matyi vagyok, mai adásunkban is köszönöm mindenkinek, aki itt van. Nem is igazán mondható adásnak, mert ez most felvételről megy. Az a durva, hogy már most rád ver, Feri. Ez nem nehéz, érted? Hát, hogy hagyj vigyed, tudod, ilyen. DJ Matyi. Így van, ráadásul 10 évesen nekem is DJ Matyi voltam recene. Neked most is DJ Matyi vagyok. Matyi van, a DJ nem. Na, itt van Veronika, Matyi anyukája. Veronika, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Veronika, hello, Győrben vagytok most jelen pillanatban? Igen, itthon vagyunk. Győrben, hello, jó reggel, csáó. Győr, melyik részén? Készülöttünk az iskolára. Készülöttök az iskolába. Matyi, ezek szerint iskolás? Igen, negyedikes. Negyedikes. Ugye 10 évesből ki lehetett találni. Aha. És Matyi most egyébként mit csinál? Ott van melletted, vagy ő most éppen szerkeszti az adását? Vagy már nem, iskolába készül is előtt? Reggel nem szerkeszthet adást, délutánonként csak azt ezzel foglalkozni, készülődünk. Tehát reggel készülődés, mézes kenyérevés és indulás az iskolába. Jó tanuló, Matyi, egyébként? Igen, igen, nagyon jó tanuló, szerencsém van vele. És hogy volt 6 éves korában odállt elét, hogy anya, én rádiós akarok lenni, vegyél keverő pultot? Hát a zenét nagyon szerette, igazából ilyen DJ vonalon szeretett volna elindulni, úgyhogy igen, egy keverő pultot kért. De aztán utána elkanyarodott a rádiózás felé. És aztán észrevetted, hogy tojástartókat kezd ragasztani otthon a falra, és ebből úgy gondoltad, hogy egy stúdióra is szüksége lenne a gyereknek, és ez így jelzi neked finoman? Hát azt nem vettem észre, de hogy hangfalakat is kér, azt észrevettem. De így úgy rádiózott, hogy nem is vetted észre, vagy nem tudtad, hogy keverget? Hát a rádiózást azt eleinte nem tudtam. Tehát egyszer csak jött hozzám, és akkor mondta, hogy neki van egy műsora. A következő lépés az volt, hogy tudom hallgatni úgy is, hogy nem a szobájában ülök, hanem az interneten keresztül. De jó. Aha. Hát, ja, hogy ő és kevert a szobájában, te pedig az interneten hallgattad. Hány hallgatója van körülbelül szám szerint? Titeket hát pontosan, hát egy tippet tudok csak mondani. Körülbelül. Tehát ugye vannak ilyen hallgatottság mérője, de ugye úgy tudom, hogy komplett családok hallgatják. Hát szerintem egy olyan, hát több 10 mindenképpen, szerintem egy ilyen 60-an. Hát akkor már ráver a Klassz FM-re. Nem keveset. Igen, de is ugyanaz az elvi sík, hogy egy rádiót többen hallgatnak. Igen, hát az online hallgatást lehet a legjobban mérni, mert az egy exakt szám. Tehát az online streamet, ugye az online hallgatást tudod a legjobban mérni, mert konkrétan bizonyos oldalak megmutatják, hogy hány hallgatód van, ezért nem teszi oda föl magát a Klassz FM. Hazudnak mindenféle, de ha megmutatnak nyilvánosatot, nem mutatják meg. Na vissza, Matyi, az ott van, Matyi, nálad? Igen, itt van. Illetve a DJ Matyi. DJ Matyit, adod nekünk kicsit Matyit? Igen, igen, adom. Sziasztok! Matyi! Batyi! Kolléga! Kolléga! Hát hello, Batyikán! Jó reggelt! Fájdal, rakok neked ide egy tapsot! A Jövő Rádiósa, hát nagyon ügyes vagy, én nézlek téged itt mindenféle YouTube csatornán, hogy te keversz, vágsz, egyedül szerkeszted az adást. Nagyon, nagyon kis ügyes vagy. Mi a mai program, mit csinálsz ma a suliban? Ma a suliban évzáró lesz bizonyítványosztás. És miért? Hát, hála Istennek, jó lesz. Jó lesz? És délután kb. Hazajövünk, megvágom az adást, és akkor még marad egy kis szabadidőm. Este pedig, ugye, élőbe megyek. Este élőbe mész? Ez mit jelent, hogy élőbe mész? Hát hánytól vagy, vagy hánykor vagy? 19 óra 30 perctől 20 óra 30 percig. Egy órás. Aha, és ez a saját online rádiót. Tehát igazából itt egész nap élőben lehetnél, ha akarnál. De miért pont este lettél élőben? Hát meg van közben nem érek rá, és meg is kell vágni az adást, és meg nincsen olyan technikám, hogy mondjuk tudjak úgy szerkeszteni, hogy például visszahallgatom a szerkesztést, és az nem megy ki adásba, tehát ilyen technikám még nincsen, és így megvágom az adásokat, és így egyszerűbb. Meg én napköz is vagyok, mindig 4-kor érek haza, és ez a rohadt matek lecke. Jaj, de cuki vagy, úristen, megőrülök, megőrülök. És kis rádió stúdióban ülsz, a szobádban rendezted be magadnak, és szereztél be különböző kütyüket? Igen. Aha, mit van? Mit szereztél eddig? Mit dolgozol? Nekem most van egy analóg 12 csatornás keverőpultom. Akkor jobb vagy, mint nem a Balázs, mert neki nincs analógpultja. De az tök menő. 2 darab laptopom van. Igen? Egy nagyon profi fülhallgatom. Egy stúdió mikrofonom, plusz 4 darab kiegészítő mikrofon, hogyha vendégek jönnek. És most a Fortnite Media támogatásával kaptam egy HPZ 240 típusú workstation számítógépet. Ja, megőrülök. Hát komolyan megőrülök, hát nagyon cuki vagy. És a vendégek kik szoktak lenni? Osztálytársakat szoktam behívni igazából vendégeknek, aki mondjuk nagyobb eredményt ér el bármilyen sportból. Suliba megbeszéljük a kérdéseket, aztán mert ugye nekik még nem megy annyira, mint nekem, és akkor jönnek jövő. De helyes vagy. Hát nagyon szépen beszélsz, meg nagyon-nagyon-nagyon... Jó a szókincse, tehát komolyan mondom, 10 évesen sokkal flottabbú beszélsz, mint én egy fáradt reggel. azt kell, hogy mondjam. És kik hallgatnak? Tehát a család hallgat, és a suliban hallgatnak? Van visszajelzésed a műsorról? Igen, vannak rokonok. Rokonok szoktak hallgatni, a suliból is osztálytársak, de akár még más osztályokból is, akik ismernek engem meg a család. És csetfalad van, lehet visszajelezni? Tehát írni neked adás közben? Igen, lehet. Van a rádiónak telefon, SMS, Viber. Ezeken lehet nekünk írni, nekem írni, és vannak kívánságműsorok, van olyan, hogy magyar óra, az ilyen 100% magyar zene egy órán keresztül. És azt is te szerkeszted, és te konferálod? Már neked is előírják. Egyedül. De várjál, tehát akkor van az esti műsorod, ami ma este lesz, akkor van hétvégi műsorod is, amikor szintén műsorra jelentkezel? Igen. Aha. Hát ez nagyon jó. És újra Matyi. Elköszön Matyi, jön Matyi. Igen, befejezem, és utána pedig jön DJ Matyi, a hajrá magyarokkal. Ja, azzal nem. Ó, Istenem, hát ez nagyon, nagyon helyes. Figyelj, te közben sportolsz valamit, vagy neked csak a rádiózás a szerelem most? Én sportolok, heti 2-szer úszok, plusz heti 3-szor járok zeneiskolába. Még zeneiskolába is jársz? Aha. Igen, mert én ugye ütött tanulok, dobolok, marimba, xilofon, vibrafon, ilyesmik. Hát az a mindenségét nevelés. Azt a mindenségét neki. Figyelj, és bennünket szoktál hallgatni, vagy a műsorunkat ismered? Szoktuk hallgatni. Na és mit gondolsz? Te mint rádiós szaktárs, mit gondolsz a műsorunkról? Kicsit fésületlen. Nem. Na. Szerintem teljesen jó, igazából pont elegendő zene van benn. Meg teljesen jó pofa műsor, nekem tetszik. Valamit máshogy csinálnál? Vagy adnál tanácsot? Hogy tényleg. Semmi? Tegnap is kérdezték tőlem, de én nem tudtam találni, tehát jó, hogy szerintem ez így jó, ahogy van. Aha, kérdezték tőled, aha. Figyelj, azt hittem, azt mondta, hogy hát figyelj, tedd ki a két öreget, és vegyél fel engem. Igen, ez a jó válasz, Matyikám, hogy a két majdnem 100 éves tedd ki, és... Kicsit a zenékbe belenyúlok, mondaná, Matyi. Figyelj, nincs kedved eljönni hozzánk valamelyik reggel? Nem tudom. Anyukámmal beszélek, igazából van kedvem. Gyere, lehetőség, gyere. Meghívunk, gyere el, küldünk érted autót, vagy anyukát felhoz Pestre, gyere el hozzánk jövő héten, már nincsen suli, hétfő, kedden vagy szerdán vagyunk még élőben, meghívunk. Küldünk. És akkor itt végigülsz velünk egy reggelt, beleszólsz kicsit, beszélgetünk, elmondod a véleményedet, dumálunk, megmutatjuk a stúdiót, de gyere el hozzánk. Oké, beszélek anyával. Na, küldjük érted Intercity-t. Hányra kell bent lenni a suliban? Pláne. Hányra kell bent lenni a suliban? Hányra kell bent lenned? 8-ra. Ja, 8-ra. Aha. De ma már csak lazulás, azt mondtad, nem? Tehát ma már nincsen semmi komoly. Igen. Matyi, a mai műsorból valamit ajánlj mi lesz, nekünk, tényleg, hogy miért kapcsoljunk oda ma este. Lesz? Tessék. Matyikám, eltűntél, mi történt? Anyukád visszavette a telefont? Vagy mi történt? Mert eddig nagyon... Nem vettél. Mi lesz a mai műsorban? Azt kérdezte a Feri. Hát a mai műsor az úgy fog kinézni, hogy egy normál például Rádió 1-es napközbeni műsor, tehát zenék, megszólalások. Hogyha úgy van, akkor szerintem veszek fel híreket is adás előtt, mert mondjuk ma lesz ráidom, időjárás, közlekedés. De jó. Híreket is szerkesztesz? Igen. És ezeket honnan nézed? Fölveszem, odaszed. Honnan szeded a híreket? Igazából mindig más oldalról, de többnyire kisalföldön. Tehát kiegyensúlyozott vagy. Kisalföldön. Az mi, az média bőrk? Mondok mást. És van egy nagyon kedves barátom, Bányász Árti bácsi. Ő átfattintja a múlt hetit. Legyen egy kis indexről szedeti, legyen egy kis origóról, és akkor középen vagyunk abszolút. Figyelj, Matyi, valami jó témát nem tudnál lepattintani nekünk, mert hogy vannak jók a szadás menetünkben is. Matyikám, ajánlj nekünk valami. Jó, figyelj, akkor gyere el hozzánk, beszélünk az anyukáddal, add vissza még egy picit, jó, ha van rá idő. Ja. És akkor jövő hétre meghívnánk, tehát vedd ezt meghívásnak, várunk szeretettel akkor, jó? Jó, adom az anyát, sziasztok. Oké, okay, ciao. Na, hát is érted. Itt vagyok. Hello, figyelj, tudod nekünk hozni Mantyit a jövő héten hétfő, kedden vagy szerdán? Szerinted, Veronika, meghívnánk ide hozzánk? Hát kedden nem tudunk elmenni, de a többi nap az lehetséges, viszont kérünk egy autót. Kértek egy autót. Jaj, hogy te nem vezetsz Pesten? Uh-huh. Mit félsz? Nem is kell Pesten, Budán vagyunk. De mi túl durva a pesti forgalom, vagy milyen? Nem tudom. Jó, figyelj, ezt megoldjuk, hát felhozunk benneteket, hát ezt megcsináljuk. De én annyira megismerném őt személyesen. Egy ilyen kis céltudatos, kis talpra esett, tehetséges kis ránc, hát tökre örülnék, ha eljönne hozzánk, mert aztán mi Szabira megyünk. Jó, figyelj, akkor ezt megbeszéljük adáson kívül, és akkor mondd meg Matyinak, hogy nagyon várjuk, aztán, hogy juttok el hozzánk, azt kitaláljuk. Jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Jó van, puszi nektek, ciao. Köszi, sziasztok! Szia! Sziasztok. Hello. Nagyon helyes! Aranyos! Ez milyen szépen beszél. És milyen céltudatos. Igen. Reszkesetek, öregek. Jó, tudjuk most elmenni Szabira, de nyilván nem kell, hogy visszajöjjünk. Majd ez lesz az új kis pajtásom. Fél 8-an pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Új műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz. Pontosan egy perc szó, hello mindenkinek. A gyerekek, Matyitól felrobbant az SMS valunk. És a Viber üzenetek is, mindenki írogat nekünk folyamatosan, nagyon szimpatikus, és nagyon sokan szerették, és jó ötletnek tartjátok, hogy jöjjön. Amennyiben sofőrt keresnétek, például Matyit felhozni, én 0-24-ben elérhető vagyok, hivatásos sofőrként dolgozom, egyéni vállalkozó, számlaképes. Nem szoktam így letorkolni embereket, elnézést érte, marad a tisztelettel Új Péter. Hát Péter, nem torkoltál, elsőt örülünk, köszönjük szépen, hogy felajánlottad. Janival és Ferivel nem az a baj, hogy ketten együtt 100 évesek, hanem hogy annyinak is néznek ki. Matyi egy megszólalással hosszabb volt, mint Feri egész héten, viccesebb, mint Janié ma, és eredetibb, mint Balázsi az elmúlt órában. Nagyon jó SMS-eket kapunk egyébként. Én Vaci vagyok, felajánlom, hogy szerdán leszek Matyi fuvarosa, ha nincs más pacsi, köszönjük szépen. Csak ne Feri menjen a gyereket az Alfával, mert nem biztos, hogy odaérnek adásidő. Gyerekek, nagyon cuki ez a kisrác, azonnal beleszeretem, csipírja nekünk. Rákerestem interneten, imádom, Matyit, lennék az alkalmazottja, Beatrix üzeni. Dér János reinkarnációja. Üdv, 8. utas, a benzinkutas küldte nekünk. Nagy élmény lenne, menjetek ki hozzá. Hát szerintem egyszerűbb, ha ő jön, és innen csinálunk adást. Elájulok ettől a gyerektől, úristen, de cuki jött ez is SMS-te. Meg kell zabálni ezt a gyereket. Én ilyen idős koromban még beszélni sem tudtam. Betolyok, szalaküldte. De tényleg helyes volt egyébként. Helyes, ilyen flottul beszélt. Nem volt megilletődve egyébként. Abszolút tőlünk. Úgyhogy megosztottuk a rádióját egyébként Facebookon. Szerintem Matyinak ma olyan hallgatottsága lesz este, amikor ő élőben összeteszi a műsorát. Mindenki kapcsolódjon már egy picit legalább. Mikor fél nyolc, ugye? Fél nyolckor, igen. Lehetne Matyi rovat. írja nekünk egy hallgató. Balázs helyettes keres, a kiscsákot simán lenyomja. Veszélyben a műsor, küldtetek nekünk. Ne fejjen a fejetek, azt mondja, hogy kevesen érik meg épésszel a 40-et. Endre küldte nekünk Kolozsváról. Ja, igen, még a korra reagálva, igen. Nagyon komoly a kisrác, nagyon jó fej, hívjátok be. Tudni szeretnénk, hogy mikor jön, ezt hallani akarom. Mondja Béla, hát megbeszéljük vele. Mit maradt az anyukája, hogy kedden nem jó neki? Tehát hétfő vagy szerda, mert aztán mi is Szabin vagyunk. Tehát vagy hétfőn, vagy szerdán. Fuvarunk szerdán. Szerdára, igen. Már oda nem egy retro napot ígértünk? Hát annyi mindent ígértünk. Az is igaz, hogy mit számít, hogy mit ígértünk. Hát mi állandóan ígérünk, aztán ha tudjuk, akkor a felét azt betartjuk. Sajnos ilyenek vagyunk. Jó, jöhet. Hát most az, a 4 órán keresztül a retro, de az egyik fél órában kicsit többet beszélünk. Majd mixer rá valamelyit. Egy jó régi darra. A retro zenekben csinálhatni egy jó mixet. Igen, azt írja egy hallgató, én felajánlom, hogy szerdán lesz Matyi, meg kedden, meg na jó, gyerekek, egy gyerekről van szó, végig csak azért. Amikor napi kettő. Végig csak disztingvány. Jó, oké, megbeszéljük akkor, és akkor Matyit felszállítjuk. Nagyon helyesek vagytok, köszönjük szépen, hogy ennyien felajánlottátok, hogy Matyit elhozzátok Pestre. Lehet, hogy valakit majd akkor igénybe vennénk, ha esetleg meg is tudja oldani, hogy visszadobja. Így van. Jó lenne valami exkluzívabb is, mit tudom én, a Tony Copter, vagy ilyesmi. Hát, ha telefonál ő is. És hát felhívhatjuk a Vajnát. Hát, hogy szóljon Tóninak, hogy adja oda a kopterét. Ceciliával meg tudjuk beszélni esetleg, ha ezt leszámlázzák nekünk féláron, akkor esetleg egy Tóni kopter le tud itt szállni a helikopter a focipályán itt a hegyalja úttak a végén, hogy mész föl a Sánc utca felé, ott ugye van egy baromi nagy focipálya jobb oldalon. Tehát itt lerakjuk, Matyit beszélgetünk vele, vár a helikopter, és visszavisszük. Úristen, de menő lenne. Matyikám, menjék egy Győri reptére, megy érted a helikopter. Hoppa. Mamával felszállnak, itt leszállnak, kicsit rádiózgatunk itt vele, és aztán utána, mint 10 óra után visszaküldjük. Azért az nem rossz. A legmenőbb arcelor az egész megyében. Ja, hát az figyelj. Hát óriási hosszú ideig. 8 barátnője lenne azonnal az iskolában. Tényleg a csajozáson még nem is kérdezzük. Na majd így jövő héten még kikérdezzük. Hát 10 évesen még nem hiszem, nem? Nem. De az menő, 10 évesen, de már rádiózol. Végtelen. A csaj biztos, hogy imádják. Hát persze, bejössz hozzám adásba, cica. Érted? Egy technikával ennyire tisztában van, hogy érted, egymás után sorolt a különböző cuccoknak a neveit, márkáját, stb. Ne, jó, rendben volt, egyben volt a kisgyerek. A kisgyerek? Hát miért? Hát nem 10 évesen, mondjak rá, 47 évesen mondjam azt rá, hogy a srác. Unokája, a nagysrác. Egyébként nektek konkrétan már ügyékünk, mert a gyereke majdnem ennyi idős. Hát bőven, persze, 10 év, hát semmi, hát abszolút. Na, egy friss közlekedés, ami most jött, azt nézem, hogy elvesztettem, becsuktam, de hülye vagyok. Mondja fejből valamit. Én de nagyon sok mindent fejben mondok ilyenkor. Egy csomót kamuzom. De ne árul, de hát ilyen emberek millió is sikoltottak most föl, hogy azért nem megyünk az M0-áson, mert Bali azt mondta. És de olyat nem mondok, ami rossz. Tehát olyat nem mondok, hogy az M3-oson teljes pályazár, mit tudom, 27-es kilométernél kerüljetek. Ilyet nem mondok. Csak azt szoktam mondani, amikor nem találom, hogy mit tudom én, a Lánchídon jól lehet haladni. Tehát olyan, úgy mondom a blöfföket, hogy te nem veszed észre, de nem jelentek nagyon rosszat. Persze, ha ott most éppen baleset van, akkor beleszaladsz, de soha nem akadályoztatok. Tehát azt mondom, hogy a budai alsó rakparton ma kicsit lassabb a forgalom. Az biztos, hogy kamu. Tehát az egész biztos, hogy kamu, mert addig keresem a többit. De nagyon sok ilyen van. Budai nagyon sok ilyen volt. Torlódás. De hát amire valaki odaér, akkor aztán hát most mondta, hát ennyi. Azért már lett torlódás, mert azt mondtuk, hogy ugye lehet menni. Igen. Lehet ez a másik, hogy a budai alsó rakparton ma kicsit lassabb a forgalom, ezt minden nap el tudom mondani. Addig pont megtalálom a Viberen azt az üzenetet, ami közben már valós. Baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton befelé. A Pünkös Fürdő utcai előtt a középső sávban. Ez még fontos lehetett. Na jó van. Hát ennyi. Ja. Szuppi. Nincs bennem több 7-től 8-ig. Figyeljetek, azt mondjátok meg nekem, ezt nem akartam tőle, hogy tegnap volt friss hír. Kimerültem, valamit mondjatok már. Tegnap volt friss hír, nálunk is volt a hírrobotban, tehát hogy ez is gondolom, hogy friss hír volt, hogy ez a Cristiano Ronaldo gyerek, Cristiano Ronaldo gyerek. Hát az fiam lehetne, hát érted, most azért persze, nem, mindenki van srácnak. Na, szóval azt akarom mondani, hogy a csávó 4,7 milliárd forintnyi adót tagadott le, nyelt le, dugott el, tagadott le az adóhivatal előtt, 2011 és 14 között. Hogy miért? Tehát, hogy ezt magyarázzátok már nekem, ezt továbbra sem, egyszerűen nem tudom felfogni, hogyha valaki a világ legjobban fizetett sportolója, annak miért kell az, hogy újságok címlapjára kerüljön, hogy rászálljon az adóhivatal, hogy belengessenek neki akár 15 havi börtönbüntetést is, amit nyilván nem ültetnélek le vele még akkor sem, hogyha kiderülne, hogy bűnös, de akkor is. Szóval kell ez neki? Mert szóval megérez 4,5 milliárd? Hát ő ennél sokkal, de sokkal többet keres. Tehát jó, most keresek 14 millió eurót, azt megkeresi szerintem fél év alatt, három hónap alatt. Nem tudom, mennyi az éves fizetés most a Ronaldónak, meg tudjuk nézni. Hogy ez kell neki? 4,5 milliárd forint, és tudja egyébként, hogy ugye a közelmúltban, meg hát azelőtt is sokszor volt ilyen, tehát ugye ez nem először fordul elő, hogy világhírű sportolók egyébként, akik romák keresik magukat, adót csalnak. Ugye ott volt a Messinek az ügye, ő is a felfüggesztett börtönbüntetést kapott, Messi egy hónapot. Igen, ez a apukájának. Tehát ja persze, igen, az apukámos szorint, mert Steffi Graf óta már ez már. Mindig apuka. És Messi is tudott róla, csak ugye Spanyolországban van egy olyan törvény, hogyha neked büntetlen az előilleted, és két éven belül büntetést kapsz, akkor az általában felfüggesztett. Aha. Tehát a két évnél súlyosabb büntetéseket ültetik le, amit nem emberülésről van szó, az, hogy a bíróság, mint tudom, 18 hónap, akkor azt általában felfüggesztik. Ez egy bevett bírói vagy végrehajtási gyakorlat az ítélkezés. Igaz, nem kell börtönben is. Büntetünk is meg, nem is, ne csinálj újra, mert akkor börtönben mész. Cristiano Ronaldo-val kapcsolatban is azt mondják, hogy most nem tudom, hogy hol számoltatják el egyébként. Elvég, ugye Spanyolországban nem fizetett adót. Spanyolországban nem fizetett, hát akkor rá hasonló törvények vonatkoznak, mint egyébként Messire, aki argentin, de ugye a Barcelonában csalt el. Igen. Tehát ha rá is igazak ezek a törvények, már pedig ha a spanyol törvények alapján nézzük, akkor ő is kap mondjuk egy 18 hónap felfüggesztettet. Igen, ennyit, de valószínű 15-öt mondtak, hogy ennyit. Igen, azt nem kell leülnie. És akkor kap egy, mit tudom én, egy millió, pár millió eurós büntetést, de hogy tényleg ennek a kalibernek ekkora keresettel, ilyen nimbusszal, hogy miért van erre szüksége? Nem lehet, hogy ez csak valami elszámolás, tehát hogy a hajzseléket elfelejtették leírni az adóból. Mutasd nekem valakit, akinek elég, amennyie van. Tehát, hogy tudod, hogy ez az emberi lélek nem ilyen. Vagy, tehát, hogyha van 1 milliárd eurót, és elcsalhatsz 200-at, akkor azt azért sokan megteszik. Igen, de soha nem elég semmi. De ő már az a szint, ahol már nem nagyon érhető tetten az életminőségben való változás, emiatt a 4,5 millió euró miatt. Tehát, hogy ő már még mit vesz? A 14 millió euró. 14 millió euró azért az sok. Annyit, 4,5 milliárd. 14 millió euró. Milliárd forint. Nem sok. Tehát az őszintjén ez már nem sok. Hát reklámbevételből, ugye, meg hát a szponzori pénzekből. De tehát, hasonlít, megnézzük az éves fizetését. Ne arányosítsd, a 4,5 milliárdot nézzétek forintban. Tehát itt most nem az nagyon a lényeg, nincsen, de mit csinálsz? De az most tök mindegy, tehát ne azt nézz, hogy egyébként van neki 100 milliárd forintja, és ebből 4,5 milliárd, hanem nézd a 4,5 milliárdot, hogy ez rengeteg pénz. Ez rengeteg, de igen, de egy bizonyos szinthez kell képes nézni. Jobb szállodánál még jobb szálloda, a csoda jachtnál még csodásabb jacht, tehát hogy valóban nem éri meg, mert sokkal jobban besározóz. De hát nézd meg a Messit, él vidáman, visszafizetett a 4 millió euróból 2 millió eurót, felfüggesztett börtönbüntetés, még keresett is a dolgon kettőt. A meghurcolást ezt én sértem, meg kerül rád egy pecsét, de ez úgy látszik, hogy bevett szokás. Hát Steffi Graf apukája is, ugye, hát tudjuk, apuka, hogy apuka. Hát ez a papa, mindig gond van. Nem gondolnám, hogy a Graf nem tudott róla, de papa ott is. Tehát ezért ezt sokan csinálják. Nem mindenki természetesen. Hát tudod, az ember ilyen, ha lehet egy kicsit ügyeskedni, és maradhat még azért 2 milliárddal több, azért azt úgy akarod azt a 2 milliárddal többet. Soha nem elég semmi. Én nem láttam még olyan embert, aki azt mondta volna, hogy nagyon gazdag vagyok, de nem akarok még egy kicsit gazdagabb lenni. Vagy van mondjuk 800 millió, de 1 milliárdot akarok. Jó, hát vagy van 1,5 milliárdom, de jó lenne, ha lenne 2,5 milliárd. Persze lehet, hogy most még nem tudjuk, hogy ténylegesen megvádolták velem. Biztos, hogy igaz, mert lehet, hogy a nagymamájától örökölte. Tehát, hogy nem most már azért ott tartunk, hogy ezt az ügyészség közölte vele. Tehát az ügyészség közölte vele. Valószínűleg azért ez egy hosszabb nyomozati szakasz után, ez már vádemelés. Tehát az már azért elég konkrét, hogy közölték vele, hogy melyik évben mennyi eurót, és fel. Ugye azt hiszem, hogy elmondták neki, hogy egy üzleti vállalkozás segítségével szándékosan rejtette ő el. Igen. Egyébként a különböző kereskedelmi jogok értékesítéséből a befolyt bevétel. Tehát ügyesen, tehát tudatos, azért ezt nem lehet mondani, hogy Marika néni a könyvelő. Los Muchos Maricos, Elizos, Kettos, Könyvelos, Idős Maricos, már néha hibázos, Brokeros Marcikos, hibázos, Könyvelos, Madridos, Könyvelos, Maricos, nem jól Könyvelos, Bocános. Tehát ezt már azért így nem magyarázod. De hát most, hogy ugye azért jött a két iker, és ezek megint újabb lehetőségek arra, hogy majd a gyerekre iratassuk ezt a pénzt, amit anyutól, nagyamától örököltünk. Tehát, hogy azért éppenséggel tudja majd ezt valamikor majd később sikálni, de tényleg nem értem. Tehát, hogy hatalmas sportolók, fantasztikus nimbusza van, mindenhol megbecsülik, mindenhol úgy kezelik tényleg, mint egy ilyen világszert, mert hogy az is egyébként a legnagyobbak egyike, irgalmatlan mennyiségű pénzt keres, mindene megvan, és akkor neki ide kell osztani, oda kell osztani, ügyeskedik egy kicsit, persze. Hát ez, de én nem jó, meg nem azt mondom, hogy ez benne van, csak tudom, hogy az ember így működik. Tehát miért nem lepődöm meg? Szűkösebb évek. Nem lesznek. Honnan tudod? Nem lesznek szűkösebb évek. Tudod, a saját szintje mindenki nyomorog. De ő nem egy Johnny Depp, aki mindenféle baromságra elkölti az összes lóvéját. De nézd meg a nagy hollywoodi színészeket, 100-200 millió dolláros keresetek után. A Nicolas Cage-től kezdve a Johnny Deppen keresztül. Anyagi gondokkal küzdenek. Hát a Nicolas Cage volt, hogy kastélyokat vásárolt, mert ugye nem tudja hány van, és szinte az ügynöke is átvágta, és azért volt, hogy 5 forintja nem volt. Hogy... Na, kenyére kell, eladom a kastélyt. Jó, de mindenki a papucsát, mint mondjuk Mike Tyson, vagy egy gyakorlatilag bármit meg lehet vele csinálni, és bármi. Tehát irgalmatlan mennyiségű lóvét keresett, 10-100 millió dollárokat, de gyakorlatilag mindent elköltött, mindent elvett, minden donkingnek ment, stb. Tehát, hogy nem volt okos. Jó, hát ha tudod, azért jön egy okos menedzser, kétszer megforgat, egy pénzügyi szakértő mond neked 3 olyan dolgot, megvetett 2-t, azért pipakát tapsolsz 40-50-et, nem? Úgyhogy utána kiderül, hogy azért nagyon szépen átvágtak. Belépsz ide oda. Akkor tudsz nagy pénzt csinálni, a nagy pénzt teszel be. Így van. Tehát, hogy most azért Mike Tysonnak szerintem 74-es IQ-jánál nincs nagyon több neki. Viszont jó. Ez most egy amerikai reggeli rádió műsor lennénk, lehet, hogy nem mondtam volna be ilyen bátran. Tehát most mondjuk Bostonban dolgoznánk, vagy a New York Morning Show-t csinálnánk, lehet, hogy azért ezt nem mondtam volna be ilyen bátran. Hát igen, tényleg. Tehát, na mindegy, hát kíváncsiak. Mi lehet volna belőle, vagy ökölvi jó, vagy gázszerülő, hát most miért? Na hát most nézd meg, hát azért ez is láttunk már csodát, igen. 2 perc, pontosan 8 óra van, friss közlekedési rendet küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, Cristiano Ronaldóról beszélgettünk egyébként. Jani felvetése szerint miért csinál valaki ilyet, aki a világon a legjobban fizetett sportoló? Ugye 93 millió eurót keresett egyébként tavaly, most látom a számokat. Bónuszok, jogdíjak, értékesítés, reklámpénzek, stb. Tehát ahhoz képest ez a 14 millió euró, hát az egy három hónap alatt nagyjából megkeresi, vagy 4 hónap alatt. És erről beszélgetünk, hogy miért csinál valaki ilyet tényleg, hogy ennyi pénze van, ennyire nem számít már, és mégis ugye hát semmi nem elég. Tehát úgy érzi, hogy ezt el akarják tőle venni, ő azért megdolgozott, és nem adja oda. Nem adja oda, ugye lehet, hogy börtönbüntetés kap Cristiano Ronaldo, nem kell leülnie. Persze. Meg az áltatlanság vélelme még jár neki, hiszen még folyik ez a vizsgálat, amit indított ellen az adóhivatal, de hát felett ugye már eleve az, hogy felvetődik, vagy felvetődhet ennek a dolognak a gondolata. Szerintem az, hogy már megszelőztet a sajtó, azért azt jelzi, hogy itt egy picit komolyabb dologra van, nem csak egy gyanúról. Én megnéztem a nyilatkozatát, az övét is, azt mondta, hogy ártatlan természetesen. Nem, de most mit mondja? Ártatlan vagyok, adót optimalizáltam. Nem adót, csak adót optimalizált. És a klub is kiáll mellett. Te azt mondta, hogy biztos, hogy nem. Ez egy rendes gyerek, és mi jó focista. Nekem egy biztos, hogy a Messi mennyit csalt, és azt mondta, a gyerekek nem áll. Hát azért nem. Itt az aranylabdával küzdünk minden, mert kinek van jobb szállodája, nem tudom, Messi is vett egy szállodát éppen, nem tudom, mire költöd. És azt mondta, hogy jó, akkor nézzük meg Messi mennyit csalt el, és akkor megpróbált hozzá felzárkozni. Mondjuk nagyon nem kapkodta el azért ezt az adóhatóság, nem? Nem. Tehát azt mondja, ugye, 11 hogy... 11 és 14 között. 11 és 14, 11 és 14 között. És most egy kicsit megriadtak így 2010-ben, és azt mondjuk, hogy fogjuk már meg ezt a Ronaldo gyereket. Mi az Isten történt az elmúlt 3 évben? Gyűjtögették az anyagot. Egyébként ez jogos. Hát bármikor bekérhetik. Vagy őt is lehallgatják ilyenkor? Lehet, hogy hogy ott simán hallgatják őket, nem? Hogy én hiszem, hogy ő ezt megbeszéli a telefonon keresztül a mamájával, mondjuk, hogy éppen mennyi alót készül elcsalni. Poppával. És akkor megy a könyvelő is börtönbe? Vagy te mondhatod, hogy te nem tudtál róla a könyvelőt? Ez egy érdekes dolog. Ez egy nagyon jó kérdés. Nem véletlenül tetted fel, és nem mondjuk Feri vagy én. Kicsit aggódom. Ilyenkor csak a könyvelőt ültetik el? Igen. De hogy tényleg, hogy ilyenkor a könyvelőnek van benne felelőssége, te testársnak számít, nem? Szerintem a könyvelő azt csinálja, amire te kéred. Igen, nem? Próbálnád a 63 éves kis könyv, aranyos kis Marika könyvelőt. Már a kategória. Most nem akarom megkérni, hogy csajon el neked egy kicsit, hát lebeszélne róla. Csak mondom tényleg a NAV-nak, hogy ne rabolják az idejüket azzal, hogy minket vizsgálnak, nem találnak rajtunk fogást. Ez most nem hiszem, hogy akarnak. Tehát, hogy mi inkább többet fizetünk, mint kevesebbet. De hogy egyébként tényleg arról nem szólok a hírek, hogy mondjuk a Messi felfüggesztve kapta meg ezt a bizonyos 21 havit. De lehet, hogy a könyvelő nem. A könyvelő az is bement egy 8-acskára, egy nagyon-nagyon kedves kis madridi börtönbe, azért, hogy bevonult egy 8-acskára a könyvelő. Hát de lehet, hogy azt mondta a Ronaldo, hogy figyelj, 4,5 milliárd forintnak megfelelő összeget elcsattam, 2 a tiéd belőle, ha vállalod, hogy ezt önállóan csináltad. Hát igen. Na? Vagy ez csak a Ronaldo része belőle? Hát akkor offshore számlákat használva próbált elkerülni az egyes adó terhek befizetését. És most is azt mondta, hogy ártatlan, tehát nagyon magabiztosan nyilatkozott. 2 milliárd forintért átvállalnád, ha te vagy a könyvelője, és azt mondod, hogy hát kapok 3 évet, leülöm, de 2 milliárd. Na várj, mert tehát 2 milliárdért ülnék a 3 évet. Azt mondják, hogy a Ronaldo csal, de fölhívja a könyvelőt, figyelj. Nem rossz kérdés. Te találtad ki, hogy csaljuk el az adót, mondjuk ezt, én nem is tudtam róla, 4,5 milliárd forintnak megfelelt. 2 milliárd forintnyit odaadok neked, de te üsz be 3 évet. 3 évet egy madridi börtönben könyvelőként, vagy Sebestyén Balázsként átvállalnék egy ilyet, 2 milliárdért ülnék-e 3 évet? Azt nyilván nem, de Madrid... Azért erre nem mondja egy gyorsan nemet. Akkor kezdjük a madridi könyvelőt, és menjünk át Sebestyén Balázs. Figyelj, madridi könyvelőként bevállalnám. A madridi könyvelő. De kibírsz egy madridi, nem tudom, ilyenek a madridi börtön, annyira nem lehet, hogy egy venezuelai börtön, vagy egy nem tudom, dél-amerikai börtön, azért ott vannak keményebb helyek. Figyelj, ő eleve, hát igen, valószínűleg, hogy a Spanyolországba kellene leülnie, mert ott követte el ezt a vétséget, de nem, akkor már celebként kellene leülnöd. Most gondolj arra, hogy Magyarországon a celebek egyébként milyen körülmények közé kerültek, meg hogy vészelték át az egészet. Tehát, hogy soha nem lehetett hallani kemény börtönsztorikat. Jó, akkor az a kérdés, hogy 3 milliárdért bemennék-e börtönbe? Nem, kettőért. Sebestyén Balázs. Tehát Sebestyén Balázsként így 2 évre bevennék-e 2 milliárdért? Nem. 2 milliárd forint. Nem. A 2 milliárd, hát igen. Nem. Fél évi fizetése, de miért mennél? Ez egyik, hogy a nettó árbevételem ehhez közel. A céges nettó árbevételem ehhez. 2 évet üljél fél évi pénzért? Hát ne viccelj meg már. Bockodsz, hát most mit csinálj? Csak hazamegyek aludni te betegesek. Nem, Feri se tudja, szóval nem hiszem. Mi lesz? A gyerekedet meghurcolják, az apád egy adócsaló lesz. A magyar nem felejt, nehezen bocsát meg. Tehát itt nem jössz ki, és akkor költöd a 2 milliárdot vidáman. Ugye most függetlenül attól, hogy hol van ez a 2 milliárd, való egy Margit szigeti falat elássa, valaki odaadja, mert ilyenkor azért ugye azt is elveszik. Nem bűnöző az adócsaló. Ez is igaz, hogy nem bűnöző. Tehát Ronaldo legalább jól focizik és adócsal. Itt csak adócsalnak. Így van. Ez a nagy különbség. Nem Ronaldo és Messi között. Nem bankrablás, nem gyilkosság. Akár. Tehát, hogy nem tartanak bűnözőnek. Bemész celebként, leülöd, kijössz és kész. Ja, igen, de hát azért a közvélemény mindig úgy nézte rá, hogy nézd meg a Zalatnai Cinit, nézd meg a Stolt. Tehát azért nem mindig hordozott, hogy te drogos, börtönös, más típusú bűncselekmények voltak azért. Igen, más típusú bűncselekmény, persze. Meg te szimpatikus vagy. Hát... Megtudhatjuk. Ja, kezdesz begyúrni. Kezdenek beterelni a gyors kocsi utcába. És megtarthatom a 2 milliárdot? Tehát utána ennyi a 2 milliárd forint? Hát persze. Elkölthetem. Nem nyomoznak, hogy mennyit költök. Nem, amikor átveszem a táskát, nem csapnak le újra rám. Cristiano Ronaldo adja neked. És utána közös könyv a Viviennel. És utána írhatok egy közös könyvet a Viviennel. Igen, igen. Nehéz börtönéveim. Igen. Az izzó a cellában. Hát, mit nem látod a gyerekedet 2 évig. Fellazul vele a kapcsolatod, lemaradsz a fontos pillanatokról. Szóval... De ki jössz kézen fogod, ugyanakkor gyorsan elmegy. Már még a korlátlan wifi-ről? Az ő életenek legfontosabb pillanatairól. Ki jössz kézen fogod, elköltözte külföldre és élte. Én bemennék. Bemennél 2 milliárdért bemennék. Tényleg? 2 évet kéne csak ülni? Hát 2 évet. Jó, bemennék. Lenne mennék. Az nekem, az de te ugyanolyan, ugyanolyan, valószínűleg a 2 milliárd és ugyanolyan spórolós kispolgári életet élnél, utána minek ülnél 2 évet? Nem azt mondja, hogy ő 2 éve, mert bomba biztos lábokon áll a kispolgári életet. Plusz 2 évig nincs a családdal, van edzőteremben. Mondjuk ez is igaz, hogy ezt kalandnak fognak fel. Nem tudod, hogy bemennék és rögtön a lázadást szítenék. Fehér hatalom, mit a Leslie Nielsen. Nem kezdenél el nagyon költekezni, nem élnél luxus életet, nem fog... Ugyanúgy vennél egy vadonatúj Dacia Logant valószínű, 4 darab gumiszőnyeget bele, nem költöznél nagyobb házba, nem vennél nyaralót, nem utaznál külföldre. Tehát neked mi az Istennek adnának 2 milliárd forintot? A gyereknek perspektívát adnék. Hát. A gyereked nem tudna erről a pénzről fogadni. Én bármit ott adni, még ezt a 2 évet is az életemben. Te mennél? Hát ne, a gyerek miatt, gyerekek miatt valószínűleg nem. Én ebben meghűlnék, hogy 2 évig nem látod a gyerekeidet. Más pumpálja az asszony. Az még csak hagyján, de a gyerekek. Csak mondom, azért nézz elő oldalakat is, ne csak a gyerek. Pumpolják az asszony keményen. Így van, ez a kívül a kemencének. Hát azért forrogja tartani valakinek a kemencét, érted? Be kell morzsázni a reaktorba azért kicsit. Sok faszér után végre valami jó prikket. Hosszanézzük, az a faszér az a jó benne. Számolni kell ezzel, hogy asszonykát hogy nézned rád ezek után? Megvárlak pár 2 milliárdért? Hát azért jó parti vagy. Jó parti vagy, 2 milliárd, de jó parti vagy, szóval azért lehet, hogy asszony. 2 év múlva már mi 50 évesek leszünk, de 2 milliárddal az 30 éves. Figyelj, 2 év nem időtett, itt a nagy kérdés tényleg az emreális, tehát 2 éve sokan bemennék itt. Nagy kérdés, azt mondjuk egy ötöcske 2 milliárdért, vagy egy nem ötöcske a 2 évre, azért a 10.8 ember, ha mondjuk gyerek sincs, meg nincs mit veszed, arra igen mondasz. Tehát nem egyenlő az, amennyit kérek ezért a 2 milliárdért, meg amennyit adok. De most csak ezért így eljátszottunk. De fél, hogy Feri bekerülne, nyilván átvenni ott a börtönkonyhát, nagyon gyorsan, érted? Na jó, de azért mások, hogy összehidász, hogy krupit hámozom. Mondan ez összes évet folytos, a legszebb időszak olyan volt, hogy a Rákóczi volt a séf. Fájós engem, vagy nem? És mi van, bemész, leülött, tényleg azt mondják, hogy 2 milliárdig kijössz, és tudod, kiderült, hogy egy római part alatt, tehát 100 éves Ciprus alatt ásták el a 2 milliárdodat, kimész, és jött a mobilgát, és egy ilyen beton dzsungel van a helyén, mindent letaroltak, ahogy lesz majd sajnos, mindent kiírtanak, és azt látod, hogy vidáman kerekezik, nem a horvát család. De emberek, hát ott állt egy 100 éves Ciprus, az alatt volt nekem berakva egy táskába 2 milliárd, és egy beton rengeteg. És ősz is 2 milliárd. Itt töröd egy kalapács, hogy hát hallotta van. Ősz is 2 milliárdért, és nem is kapod meg. Hát az igazán szó. Jó, hát az előre akkor. Azt előre. Előre kell csengetni. Balkéz levág 500 millióért. Balkéz? De ki? Ennyi vagy Feri? Na jó. Igen, de te kapod a pénzt. Természetesen. A balkéz nem, úgyhogy mehet. Na, tessék. Nem. 100 millió, 200 millióért balkéz leszed. Á, nem, na jó, az 500, milliárd. 500 nem, millió. Az milliárd. Egy milliárd? Milliárd, az igen? Milliárd. Egy milliárdért levágottál a balkezed? Kapsz 1 milliárd forintot, és holnaptól nincs balkezed. Tehát nincs, effektíve nincs. De az egész, de válból? Igen, nincs balkezed, végre. Az már durva. Ezért mondtam 1 milliárdot. Igen, szerinted mivel jobb, ha mondjuk könyökből nincs? Nem, az egészség az más. Az nem, az mondjuk 10 milliárd. Jó, hát 10 milliárd? 10 milliárd. Mivel jobb? Ott állsz balkéz nélkül is. 1 milliárdod van, vagy 10? Mivel jobb a 10 milliárd? Hidd el, hogyha van 1 milliárdod, hát, akkor elkezded elkölteni, és eljutsz oda, hogy basszus, kéne még. Kevés. És akkor mondanád, itt a jobb kezed, Balázs. Most tűnik soknak az 1 milliárd, gondold el? Tehát veszel, mit tudom én, a Balaton egy gyönyörű nyaralót, ami vízpartos, nem tudom, minimális. 5 millió. Mi van? Hát, messze. Most egy picit rugaszkodj el a velencei... nagyon sírná, ha tudnád, hogy mennyi a vízparti ház. Ugorjunk egy kategóriát, azért nem teljesen erre gondoltam. Hogy ötből már fönn a hegyen szép panorámásat veszel. Egy szóval akarom picit mondani, hogy veszel egyet 300 millióért nagyjából. Tehát azt a velencei tónál veszel annyiért. Hát a Kordavilla annyi. A Kordavilla annyi. Veszel egyet 300 millióért, fölépítesz egy szép házat 300 millióért, egy-két ingatlan, egy-két lakás, és ott vagy, hát az iskoláját azért jön egy hajó is. Hogy tanulnék repülni. Érted, hogy soha nem elég? Tehát, hogy mindig, ha van 800 milliód, akkor szűkösen mozogsz. 800 millió? Most tűnik soknak. Értsd meg, hogy most tűnik soknak. Az emberi psziché, ilyen. Mostan életviteletre szűk a 800 millió. Ha lenne, és elkezdenéd azt az életvitelt, azzal az életstílussal, azokkal a kiadásokkal, azokkal a rezsiköltségekkel. De 800-ból, ha 800-an van, és 300-ért veszek házat, akkor én vagyok a hülye. Hát akkor lőjetek bele a tóba. Hát hogy? Persze, van, aki racionálisan gondolkodik, de hát nézzek a nagy jó, most az erre felé, mennyire fájt a lakásotok. Újpest. De az a svájci frank hitelmés volt. Azért. Nem véletlenül nem az a gyurcsány miatt volt. Nem, de most persze, aki racionálisan gondolkodik, azt mondja, hogy van 1 milliárdom, abból elkötök 3 milliót, mert megveszem az új Ladát, mert tehát az nem fogja túllépni a költekezését. De ha hirtelen lesz 1 milliárdod, és kicsit hülye vagy, és elkezdesz nagylábon élni, akkor pikpak, azonnal belehergeled magad 2-3 vásárlásba. Te tudj, hogy nem bír át ki. Hogy 300 milliós házba. De szeretsz hajózni, és veszel egy 2 millió eurós hajót, azt lerakod Zadarba a kikötőbe, akkor már azt tankolni kell, akkor annak van bérleti költsége van, érted? Tehát elkezdesz olyan dolgokat megvenni, amiről azt gondolod, hogy az majd kielégülést okoz. Megvennéd álmaid autóját, megvennéd ezeket a dolgokat. Jó, az mondjuk egy jó, az meg 800 ezerére egy 4-es alfa. Tehát, hogy az 800 ezer forintért egy alfa Spider, azért messze. Tehát ne egy Bugatti Veyronról beszélgessünk, hanem mondjuk ő megvenni álmaid. Csak az szerethető. Egy 1986-as alfa Spider. 800 ezerből csak az út van kikövezve az ötkártyáink. Vennél egy egész alfa szerviz hálózatot. Minden városban lenne egy szerviz, a saját szerviz hálózatod. Érted, mit tudom, szeretsz hajózni. Oké, van 1 milliárdod, de jó lenne elkezded nézegetni a hajókat. Na, és akkor még a gyerekeknek, és akkor még kicsit a szülőknek, és akkor... Tehát hidd el, hogy szerintem pillanatokon belül ugyanúgy elmegy. Ugyanúgy a végére érsz. Eltapsoltunk 1 milliárdot. Igen, és élete végig jobb kézzel keverheted csak a lábadba. Viszont, tehát, hogy mit tudod, mivel fogni, de, tudod? Holnap van 1 milliárdot berakod, ezt a kamatokból kicsit befekteted, és nagyjából ugyanazon az életvitel, és azért ott motoszkál a fejedbe, hogy van 1 milliárdot. Hát a kis ördög ráül a balvállad, vagy kicsit költsünk. Valamit. És akkor elindul a motoszkálás, igen, nem? A kis ördög, és tudod, takarodj már Balázs le a vállam. Vegyél hajó. Hülyeségeket, amiről azt gondolod, hogy az a boldogság forrása, hogy majd egy 2 milliós, mint a jaktal hajózol az Adrián. És akkor azt tonna üzemanyagban számolunk, ugye? Hát, na. De miért nem, miért nem bérelsz egy hétre, eljaktozol, azt hazamész. Tök racionális vagy. Igen, de te azért vendél egyet. Nem, én valószínűleg hülyeségeket vásárolnék, nem tudom, hogy elszornám-e. Szorongóbbá válnék, hogy ott van 1 milliárd, de feneset, nem hirtelen nem tudom, hogy mit kezdenék vele. Vagy akkor válnál szorongóbbá, hogy meglátnám egy nagyobb hajót. Az mi az egyik? Az mi az ugye, nem nagyobb, mint az hogy hívják a tulajdonost? Valami Abramovics, te mérre kell, pennyi hajója. Tápadjuk meg. Csákjázzuk meg. Nem tudom, miért te mit csinálnál? Te ugyanúgy élnél, nem? De semmit. Évtizedek óta nem változott semmit az életstílusunk, meg az életvitelünk, de komolyan egy-két apróság talán, de így semmi. Bátrabban vennél téli gumit. Nem, hát... ugyanúgy nézni de 3 hónapig. Ugyanúgy megnéznéd. Szerintem te ugyanúgy végignéznéd. Igen. Én valószínűleg egy alapítványt hoznék létre, és akkor hát ez szokásos. Megmentenénk egy várat. Pontosan így van, és erre költeném. Az én azért ott felhívnánk minden nap, hogy kidobott pénzt, hadd nekem. Tehát kinéztem egy gyönyörű hajó. Nem dolgoznánk neki. Millió euró. Nem kell oda több bátor. Nem kell oda több másodnak. Hagyjátok azt a vizes árkot. Nem kell felvonulni. Viszont láttam. Itt vagyok. Bali vagyok. Rám nem gondolsz? Nekem nem csúran cseppen valami? Rám nem gondolsz? Jó, hát ezen kicsit mindenki fantázia. Nézd meg, itt van Győzike. Hát most már a kormánynak, meg az Orbánnak ír levelet, hogy ő nem adócsaló, hanem a mamájától kapta a 100, nem tudom, 30 millió forintot. Nagyon keményen dolgozott a kedves mama, amit egyébként nem is kérdőjelezünk meg. A fura módon az én szüleim is nagyon keményen dolgoztak egész életükben gyakorlatilag. De nem ugyanazt. És nem vagyok ezzel egyedül ebben az országban, szerintem még van pár százezer ember így. Győzik, ezt ugye lehajoltak egy-két forintért, lehet, hogy így nem érted. Hát most érted, hát mindig, Isten. Most már az Ádernak is írt levelet, meg mindenkinek, hogy mentsék fel, meg hogy hagyják abba a vizsgálatot. Most fordítják. Igen. 3 graflógus dolgozik rajta állítólag. 2 perc, pontosan 8:30, jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 8 óra után vagyunk pontosan, 44 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello! Hello, elektor kalandorok, mi újság, minden rendben? Pici, megfájdult a fejem. Szerintem ez az időjárás változás miatt van már. Igen? Frontérzékeny vagyok, igen. Az jó. Jákiajtójánál baleset, ezért több kilométeres a dugó az M0-ás, az M5-es irányba. Dezsi, köszönjük. Az alacskai balesetnél, illetve pontosabban az alacskánál van baleset az M5-ösön. A 4-esnél a sor vége menekülés Ecser felé. Ezt Attila küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Milyen időnk lesz, Feri, röviden? Rossz. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentést támogatta a BAT kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAT. Tudomány a kényelem mögött. Minden másnak tessék utána nézni az okostelefon. Is van. Hát ha nyáron rosszat mondasz, akkor az lehűlés és egy kis eső. Na, segítsünk egy kicsit szerintem a munkavállalóknak. Nem akarunk nagyon jogászkodni, meg szakjogászkodni, de egy érdekes cikkre bukkantam, és szerintem megér egy gyors beszélgetést a dolog. Ugyanis minden hetedik magyar dolgozót állítólag becsapja a munkahely. Mert hogy a munkaidővel szórakoznak, a pihenőidővel, a bérelszámolásával, és sokan azt sem tudják, hogy egy évben egyszer 14 nap szabadság jár nekik egyben. És ezt a munkáltatók nem nagyon szeretik ugye betartani, meg nem hívják fel a munkavállalók figyelmét, de jó tudni mindenkinek, hogy te elmehetsz egybefüggő 14 napra. Életünkben nem voltunk 14 napot egyben. Hát nem. Egyébként nem. Igen. Ugye tulajdonképpen 7 napot bármikor, a munkavállaló az kívánsága szerint bármikor ki kell adni a munkáltatónak, de hát ennél azért neked több napszabid van, és állítólagosan a munkatörvénykönyve kimondja, csak sokan nem tudják, hogy 14 nap is kivehető egyben. Ha? 14 nap is kivehető egyben, és gondolom mindenhol trükköznek. Sokakat próbálnak átvágni, lehet, hogy tudunk ezzel kicsit segíteni, ha felhívunk egy munkajogász, hogy mondja el nekünk, mire kell figyelni. 14 szabad nap, vagy ez egybefüggő 14, ez hogy van? Mert ugye két hétben, tehát ha két hétre mész el szabadra, az csak 10 nap szabad nap, és 14-et vehetsz ki, vagy ebbe beletartozik, vajon ez is, nem tudjuk mi. Na. Hát rögtön itt van. Ezt mindjárt megkérdezzük. Merős szavakat használunk, ez becsapás? Tehát, hogyha ha nem ismersz egy jogszabályt, vagy nem vagy tisztában a tartalmával, akkor téged becsapnak? Akkor be. De miért nem arra mondom, hanem arra azt mondod, hogy elutaznál a családdal két hétre, és azt mondják, hogy nem menj, nem tudsz menni, nincsen lehetőséged. Közben pedig egyébként van, nyilván csak nem hívja föl a munkaadóról a figyelmet, hogy te munkavállalóként neked ehhez jogod van. Én szerintem így csapják be őket. Nem azt mondják, hogy nem mehetsz el, mert neked tilos, mert nem tilos, csak megpróbálnak csúsztatni, azt mondják, hogy ez nem jó a cégnek, maradjál inkább, ne vegyél ki annyit, és megpróbálják megakadályozni egy elmesél. Közben meg rengeteg ilyen ki sem veszik, vagy be sem próbálkoznak, és gondolom egy hét miatt is úgy szemlesütve mennek oda. Közben lehetőséged van egyébként. Igen, hogy jogod van. Igen. Azért ez szerintem fontos. Dr. Ócsai József itt van velünk. Jó reggelt kívánunk. Hello. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Ciao. Tegeződhetünk? Mindenkivel tegeződünk. Igen, nagyon szívesen, köszönöm. Na, szépen. Hát köszönjük. Na, jól mondtuk, hogy ezt azért talán kevesen tudják, a cikk, amit most olvastam, az megdöbbentő, hogy minden hetedik magyar dolgozott becsap a munkahelye, és sokan nem tudják, hogy egy évben egyszer 14 nap szabadság is jár nekik egyben. Igen, hát a munkatörvénykönyve úgy fogalmaz, ez is egy alapvető tévedés lehet, hogy a szabadságot azt a munkáltató adja ki. Tehát nem a munkavállaló veszi ki, hanem a munkáltató adja ki. És ebben a kiadásban neki a munkatörvénykönyve kötelezettségeket ír alá, ír elő, például egy ilyen kötelezettség az, hogy úgy kell kiadni a szabadságot, hogy naptári évenként egy alkalommal úgy kell kiadni, hogy az 14 egybefüggő nap legyen, tehát 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzés alól a munkavállaló. Ez kötelező is lenne így kiadni? Igen. De úgy neked kell a cégnek kiadni. Kéne mondani, két hétre. Így a cégnek kellene elküldeni, hogy menjél, drágám, 14 napra, mert erre neked lehetőséged van. Igen. A munkavállalót ugye az a jog illeti meg, hogy ő maga kérheti 7 napra, 7 munkanapra, hogy ő mikor akarna elmenni. De ezt nem nagyon szeretik a munkaadó, gondolom, ezt a két hetet, nem? Hát nem nagyon szeretik, de hát azért egy magára valamit is adó munkaadónál azért van szabadságolási terv. Tehát ott azért megbeszélik, hogy ki mikor megy szabadságra, tehát ez én azt gondolom, hogy azért ahol komolyabb munka folyik, ott ezt megszervezik előre, hogy nyáron ki menjen. Hát igen, csak ez egy hülye helyzet, ez egy padhelyzet, nem, mert közben én meg nem fogok elmenni, mit tudom, egy munkaügyi bíróságra, hogy bepereljem a saját munkaadomat, mert akkor meg abból aztán bonyodalom van, akkor inkább belejusszom abba, hogy akkor ő csak egy hétre akar elengedni, és ugyan nem tiltja meg, de presszionál nyilván, hogy ne menjél te két hétre, sok lesz az. Nem tudunk kivel helyettes. frissíteni, nincs helyetted senki, ugye? Hát ezek a hívó szavak. Igen, hát a mai sajnos helyzet egyébként is olyan, hogy mindenki erősen félti a munkahelyét, így aztán azt gondolja, hogyha nagyon sokszor fölhívja a munkáltatója figyelmét a munkatörvénykönyvébe foglaltakra, akkor az neki nem lesz ott hosszú élet. Fordítsunk már a helyzeten egy picit. Azt mondja az én munkaadom, hogy most elmegyek szabadságra én erre azt mondom, hogy én csak 3 hét múlva mennék, mert a feleségem is akkor megy. Ezt megtehetem? Hát ezt a 7 nap tekintetében megtehetem, mert a 7 nap tekintetében én választhatok. Egy szabály van, hogy 15 nappal előbb meg kell mondanom, aha, hogy mikor akarnék menni. Mint ugyanígy a munkáltatónak is 15 nappal előbb közölnie kell, hogy mikor akarnák kiadni az én szabadságomat. Az egyébként... Tehát a 7 nap tekintetében megtehetem, igen, hogy én nem akkor akarnék menni, hanem valamikor máskor. De a munkatörvénykönyve 7 nap tekintetében, 7 munkanap tekintetében adja meg ezt a jogot, hogy munkavállalóként én választhatok. És az jogszerű, hogy engem lemondatnak szerződés aláíráskor? Tehát amikor felvesz egy munkahelyet, és azonnal elém tolnak egy papírt, hogy viszont írd alá, hogy te nem mész el egybefüggő 14 nap. Nem, és nem, mondjuk én arról lemondok, mert nyilván ettől függ az, hogy felvegyenek-e. Nem, ilyenről nem lehet. Ez egy olyan jog, a szabadság az egy olyan jog, amiről így lemondani nem lehet. Jó, mi van azoknál a cégeknél, akiknél mindig ilyen nagy közös nyári szabadság van, tehát nagy gyárak csinálnak olyat, hogy akkor mit én 2 hétre leállunk, és mindenki akkor megy szabadságra. Ezt, amikor én felvételt nyerek a gyárba, ezt velem tudatniuk kell, hogy van minden augusztus. Hát mindenképpen tudatni kell, igen, mert itt valamilyen szinten akkor azt viszont elvállalom, ugye, hogy ez a 7 nap, amiben én döntök, akkor ez a 7 nap, ez akkorra essen, amikor ez a bizonyos nyári nagy dömping van, szabadságdömping, vagy munkaleállás, tehát azért azt tudni kell, hogy ez alól, a szabadság alól is kivételek azok, ugye, amikor a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését súlyosan érintő ok miatt befolyásolja az én szabadságomat. Na most ez, ha egy gyárban leállás van, akkor ez azért eléggé ilyen oknak minősül. Aha. Tehát, hogy az egész gyár leáll, akkor nyilván valóan az emberek akkor menjenek a munkavállalók szabadságra, és ne össze-vissza máskor. Hát nagyon sok trükk van, ugye azt is írják nekünk sokan, hogy közben a munkaadó az kiveteti, mit a május végére már a szabi 40-50%-át, nem sok marad. Tehát, hogy azért megy a trükközés, van akinek januárban már egészen pontosan meg kell mondania, hogy mikor menne, azt is baromi nehéz összehangolni. Hát igen, azért itt is vannak határok. Nyilván ez a kiadás, tehát hiába a munkáltató adja ki, azért ez visszaélésszerű nem lehet. Uh-huh. Tehát ez megint egy olyan kérdés, amiben igaz, hogy munkaügyi bíróság tud csak dönteni, de azért a munkavállaló ezt valamilyen szinten érvényesíthet. És a munkavállalónak vannak lehetőségei arra, hogy adott esetben jogi útra tereljék az ügyet, hogyha tudják azt bizonyítani, hogy a munkáltató rossz hiszeműen nem engedte, hogy kivégezzék ezt a hétszabadságot? Hát ha tudja bizonyítani, és ez nyilvánvaló, akkor természetesen a munkaügyi bíróságokhoz fordulhat. Hát csak ki fog elmenni a saját munkahelyébe perelni munkaügyi bíróságot. De legalább a lehetőség ott van. Igen. A lehetőség megvan. A maradt szabim át tudom vinni? Mondjuk ez a veszély nálunk nem bán fenn, mert sosem marad. Át tudom vinni. Jánosnak maradt a klaszban egy 30-40-100 darab. 97-ből fárnak szabadságban. A szabály szerint a tárgy évben kell kivenni, és a következő év március 31-ig mindenképpen ki kell adni a szabadságokat. A bennmaradt szabadságokat, de nem a 10 évvel ezelőtti bennmaradt, hanem a tárgy évben bennmaradt. És olyan van, hogy kiadják a 2 hetet egybefüggően, de a többivel ők rendelkeznek? Ezt mondhatja valaki? Hogy ki vehetsz egybe 2 hetet, de a többit én mondom meg, hogy te mikor veheted ki. Hogy ez jogszerű? Ez jogszerű? Hát ez üti a 7 napot, ezt a bizonyos 7 napot, mert ha ő mondja meg, hogy 14 napot mikor vehetek ki már, mint hogy a munkáltató, nem, akkor nekem még mindig ott van. Az rám bízza a 14 napot, de a többivel ő rendelkezik. És azt mondja, hogy oké, menjen 2 hétre, de a többit én mondom meg, hogy mikor mehet. Hát igen, mert ezzel tulajdonképpen teljesítette a feltételt, mert az én 7 napom is benne van, ő meg kiadott 14 napot, tehát azokat a feltételeket, amit a jogszabály előír, azt teljesítette. De azért az is benne van a munkatörvénykönyvében, hogy a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállalót előzetesen meg kell hallgatni. Tehát ez benne van a jogszabályban. De aranyos, ez kiírta. Ez nagyon helyes mondat. Tényleg, hát ez a jogszabályszöveg. Jó, igen, a jogszabályszövege milyen, igen, milyen naív volt, aki ezt megírta. Elvileg meg kell hallgatni, hát itt látjuk az SMS-eket. Felrobbant az SMS-ről, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hogy kivel hogy próbál kiszúrni egyébként a főnöke és a munkaadója. Hát igen, ez egy kemény dolog. Jó, remélem, hogy azért egy picit tudtunk segíteni azoknak, akik most mennek Szabira, a kéztördelve, szemlesütve mennek oda a főnökhöz, hogy kivennének 4-5 napot. Nagyon szépen köszönjük neked. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Jó munkát neked, csáva a dr. Olcsai Józsefnek. Köszönjük szépen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy kinek mi volt a reakciója. Kit milyen kifogása nem engedtek el, nagyon jók jönnek. Írja egy hallgató nekünk Viberen, hogy oda ment a főnökhöz, és azt mondta, hogy szeretne kivenni 2 hetet, és a főnök azt mondta, hogy akit ez a munkahely tud nélkülözni 2 hétre, arra nincs szükség. Arra igazából nincs szüksége. Tehát erre vagyunk kíváncsiak, hogy milyen szemét dolgot mondott a főnökötök, amikor végre összespóroltatok, ugye egy hét nyaralás a családdal, Balcsi, ne adj Isten, voltatok olyan szemtelenek, hogy oda mentetek, és azt mondtatok, hogy 10 napra szeretnétek elmondani, és hát aztán megtörtént a visszautasítás. Igen, hát van fokkal jobb, amikor azt mondja, hogy nem, nélküled ez nem működik, igen, ez nem megy. Ez is jó. Most itt hidd, érted? Itt hagysz a szarban? Érted, most ne csinálj már. Most érted, hát te vagy a legjobb emberem. Igen. Jöhetnek azok a főnökök, akik Szabi előtt egy nappal találnak ki valamit, akik Szabi alatt végig nyomasztanak, presszionálnak benneteket és hívogatnak, vagy akiknek mindig van valamilyen kifogása, amikor ti el akartok menni főnök. Csörökítő volt programigazgatónk, aki nekem mindig azt mondta, hogy a hallgatókkal nem tehetjük meg. Tényleg ez volt a duma? Igen, igen. De a Balázs is elment, jó, ő más. És így van, ez volt a mondat másik fele. Igen, és ő 2 hétre ment, én meg 3 napot kértem, jó, de tudod, hogy jó, de hát hallgatok a legfontosabbak, te is nagyon jól tudod, köszi szépen. Igen, és a hallgatókat nem hagyhatod magára. Fontosabb vagy, mint köszi a Balázs, szépen. Ezzel azt üzenem. De legalább holnap hagy jöjjek 8, nem, a hallgatók, tudod. Hihetetlen, hogy te ezt 7 évig benyaltad. Nekem ilyennel sosem próbálkozott azért. Tudod, hát azzal csinálják meg, akivel meg lehet. Hát, igen. Becsuktad az ajtót, elnézést kértél, és sűrű bologatások közepette kijöttél az irodából. Elnézést kértél, hogy zavartad. De benned van alázat. Ezt szerették a klasznál. Janiban volt alázat. Szereti a szakmát, szereti a hallgatót. Jó, tegyük hozzá, hogy december 18-án riadtál meg, hogy még van 30 napod. Tehát az volt a másik, hogy hogy van még ennyi, mi nem vettem ki? Nem, János, mi noszogattunk, hogy menjél már, de mindig jöttél. Ki tudjátok legalább fizetni? Nem, sajnos. De ezt mosolyogva. Na, várjuk az SMS-eket. Jó, kivel hogy szúrt ki a főnöke, ki milyen reakciót, választ kapott arra, amikor elkérezkedett szabadságra. Legalább nevessünk rajta egy kicsit, ha már ez a szomorú magyar valóság. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk, itt vagyunk a hírek után. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan 11 perccel. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk. Gyönyörű időnk lesz ma még egyébként, aztán holnap elkezd romlani az időjárás. Szombaton lehűlés, vasárnap újra felmelegedés. Egy intenzív front vonul át felettünk egyébként. De elmegy, és aztán újra jó idő lesz. Megtámogatod, vagy nem kell? Nem kell, ezt most megtámogatod. Nem kell, jó. Pedig ez volt a legprecízebb. Ez most nagyon. Amikor támogatás van, akkor mindig elintézzük egy fél. Ez egy ilyen dacos ellenállás. Igen, de most sem nem volt támogatás, most nagyon korrekt. Csak azért is precízebb. Na, nézzük az SMS-eket. Ugye arról beszélgettünk, hogy a munkatörvénykönyve mit ír elő. Felhívtunk egy munkajogász, segítsen nekünk, illetve azon hallgatóinknak, akiket hát ugye becsap a munkahelye, mert minden 7. magyar dolgozott becsapja a munkahelye, a munkaidővel, a szabadsággal, a bérelszámolásával trükköznek leggyakrabban a cégek. És hát ahogy kiderült ebből a kutatásból, sokan azt sem tudják, hogy jár nekik egy évben egyszerre 14 nap szabadság. Csak hát a munkáltatók ugye ezt nem szeretik betartani, mert nem tudják megoldani a helyettesítést. Egy munkajogász segített nekünk, és azon hallgatóink, akik egyébként kérdéseket tettek fel, felrobbant az SMS fal, és nagyon sok kérdés jött. A főnök azt, hogy megjött. Jó reggelt! Jó reggelt, én is szeretnék panaszkodni. Ez egy csokor. Na, megébredtem. Na, itt vagyok végül. Eljutott hozzá, hogy ez a téma? Nem, már itt ültem készen, szinte start állásban, és vártam a lehetőséget, hogy jöhessek, mert hiányoztatok. Szóval nekem is van egy ilyen főnökös történetem. Én Párizsba nem jutottam el néhány évvel ezelőtt, lefoglalt utunk volt. A hugommal szerettük volna az édesanyánkat elvinni az az 50. születésnapján Párizsba, és az akkori programigazgatónk a rádióban... Ki volt? Aki a mostani programigazgatónk, nem engedett itt? El, aha, arra hivatkozva, hogy mérés hét van. Húj, de sokat hallottuk. Opa. Ezt. Ezt nekünk is hányszor mondták. Mérés van. És akárhogy sírtam, vagy de csak mérés ez a három... Nem, azt, nem. Hányszor mondták mérés nekünk is az egykori program, ezért hogy de Balázs, mérés hét van. Mondom, Titus, engem ez nem érdekel. Jó. De a többiek nem mennek. Nem. De a többiek ugye maradnak. Titus, hogy nem maradnának? Hát persze, Jani és a Feri marad. Persze. Ők nem akarnak. De hogy akarnak? Ahogy nem is szerettek. Akkor lejött. Jó pihenést, küldve Jani. Jani mehet. És ment is. És akkor nem mentetek végül? Nem, hát sikerült végül is úgy elintézni, hogy hát még hálás is lehetek érte Flynak, hogy így alakult, mert végül is az édesapám és az édesanyám kettesben mentek el Párizsba, ahelyett, hogy mi hárman csajok mentünk volna egy ilyen kis párnapra. Igen, ezért is nem haragszom rá annyira, és nem dörgölöm az orra alá minden alkalommal, amikor találkozunk, hogy miattad nem mentem Párizsba. Viszont a slágert, hogy milyen hosszú szabit kaptál. Ja, igen. Kicsit rövid volt a fizetett szabadság, de igen. Igen. Az egy külön történet. Szegény Happy még mindig szabadságon van. Mit csinál most a Happy? Tudod? Hát, ő nagyon titokzatos egyébként, tehát igen. Én mindenféle hülyeségeket írogat, amikor megkérdezem. Én nem féltem, tehát ő mindig megáll a lábán, jól keres a felesége is. Tényleg? Hát, eltartott. Happy Ender mindig úgy rádiózik, egy évet eltűnik kettőre, megint rádiózik való egy évet, szegény megint eltűnik kettőre. Tehát, hogy ő nagyon hosszú ideig nem rádiózik. Mindig vissza, meg nem egy rossz rádiós. Igen, egy nagy visszatér. Nem egy rossz rádiós. Előbb-utóbb ide is, igen? Nem, azt mondtam, nem. Vigyázzanak a hallgatók. Azt mondod, hogy vigyázzanak a hallgatók. Endre ügyes, bármennyire is szívjátok a vérét, ti is tudjátok, hogy ügyes. Endre? Igen. Viccelünk. Szerintem ő már a névválasztásnál elrontotta. Anita. Tehát onnan indult, amikor azt mondta, hogy legyen Happy Endre, akkor ez tulajdonképpen ez véget is ért. Tudod, hogy mennyien hiszik azt, hogy az ő saját neve? Hát Jani, holnaptól Fütty Imre vagy. Végre. Jó, tehát holnaptól legyen Fütty Imre. Jó, lehet. Te leszel Winchester, te Fütty Imre. Te risotto. Nem az Otto, én vagyok, én leszek risotto. Inkább faszabolcs leszek. Korosztögök vagytok. Kint még találunk egy lányt, ő lesz Winchester. Meg vagyunk. Na, vissza a témánkhoz, az SMS-ekhez. Köszi a sztorit. Hát igazán nincs. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Jó volt, nyertük öreg képet. Sokat. Gyorsan egy-két SMS. Hogy mi, ugye kértek benneteket, írjátok meg nekünk, hogy hallgatóinkkal hogy szúrtak ki, veletek hogy szúrtak ki, mit mondott a főnökötök, amikor el akartatok menni. Egy éve dolgoztam már egy munkahelyen, még nem voltam szabadságon, amikor hosszas tipródás után elkéreckedtem egy hétre, hogy Nász útra menjek. Erre a főnököm, Nász út? Ugye gyerek nem lesz egy darabig. Végül elengedett azzal, hogy oké, akkor januárig szóba se kerüljön több szabadság, ekkor május volt. A pékek 90%-ában 4 órára vannak bejelentve, nincs fizetett szabadság, se betegszabadság, és senki nem érti, miért nincs lassan pék Magyarországon. Hát igen. Én a melóból csak akkor mehetek ki pihenni, ha meghalok. Másfél éve nem voltam szabi, mert nincs, aki helyettesítsen, bár már hulla vagyok, de senkit nem zavar, küldte nekünk Edina. Édesapámmal rákot állapítottak meg, csak ékezet nélkül jött az SMS, így nehéz. Az orvosok 4 hónappal ezelőtt szóltam a főnökünknek, hogy egy hét szabadságra van szüksége, mivel édesapám ápolásra szorul. A kérdés az volt, hogy vissza akarok-e még menni a céghez dolgozni. A vége az kellett, hogy legyen, hogy ápolót fogadtam apukám mellé. Ennyit erről és az empátiáról. Ezt János küldte nekünk. Régi melóhelyen hajtottak, mondván, hogy Szabira megyek egy egész hétre. Szabi után persze megvárt az összes munka, és azért hajtogatták hosszú ideig, utána még persze, hogy hát ne csináld, hát Szabin voltál egy hétig. Pár nap után ugyanolyan fáradt voltam, és elcsigázott, mint előtte, ezt a 16-os küldte nekünk. 4 gyerekem van, 37 nap Szabim, nyilván nem az iskolai időben van szükségem Szabira. Eddig még elmertem 2-3 hétre, de mindig azt mondták, hogy ez az utolsó, jövőre másképp lesz. Jövőre nem lesz 4 gyerekem, vagy nem lesz nyár, mi lesz más? Én is szeretnék velük nyugis időben tanulás és munka nélkül együtt lenni, egy mindent beleadó anyuka küldte nekünk. Ma ballag a húgom, ez egy másik SMS. Több mint egy hónapja szóltam, tegnap küldtem egy emlékeztetőt, amire az volt a válasz, menjek pénteken a ballagásra. Jó, de érted. Sok kolléga van, Szabin beteg állományom, oldjam meg, hogy pénteken van a ballagás, kérdeztem, hogy de mégis hogy? Mire a válasz? Nő vagyok, találékony, valahogy oldjam meg. Úristen, micsoda érv. Milyen rohadékság, nem? Ballag a húgat, és nem egy. Szerintem. Igen. Tedd át péntekre, de érted, nem csak ő egyedül ballag. Igen. Múlt héten akartam kérni két napot, erre azt mondta ez a, hogy akkor menjek ki, hogy addig menjek ki, amíg ki tudok. Ez Zoli, ezt nem teljesen értem. Munkás járatom vagyok sofőr, szombaton is dolgoznak a gyárban a srácok, de én szóltam a főnöknek, hogy egy nap pihit szeretnék kivenni szombaton. Duma a főnöktől, leáll a gyár, ha nem hozott be a dolgozókat. Hozzáteszem, hogy még 70 buszsofőr dolgozik egyébként a cégnél, szóval ha én nem jövök, leáll a gyár. Ebből az esik le, hogy főnök vagyok. Így van, te vagy a legjobb. De ez mi eljeseseves egyébként pozitív. Fő a pozitív gondolkodás. A főnököm a szabadságom első napján elment betegállományba, azzal az ürüggyel, hogy hasmenése van, majd másnap hirtelen jobban lett. Úristen, de gyenge. Majd másnap hirtelen jobban lett. Nyaralni nem tudtunk elmenni, mert repülővel mentünk volna, így ofos lett a Szabi, és a nyaralás is. Na, ekkora rohadékság ez is, nem? Tenni másét. Látszólag azt mondta a főnöke, nekem gyermekem születéskor kérdezte a főnököm, minek neked, Szabi, nem te szülöd a gyereket? Csodálatos. Hát apuka, minek legyen ott? Hát, majd bemegy meló után. Ez élet egyik legfontosabb pillanata, ha nem a legfontosabb. Kit érdekel? Majd megnézi képekről. Videózza valaki. A főorvosú. Helyettesítő vagyok egy cégnél, elmentem volna két hétre nászútra. Kérdezte valaki, hogy hogy helyettesítsem én a helyettesítőt, majd elmész jövőre nászútra. Ha én szabadságot kérek, bemegyek a főnökhöz, a főnök azt mondja, ezt nem lehet a máskor elintézni? Nem, majd jövő ilyenkor. Srácok, négy éve nem voltam Szabin, ez egy másik SMS. Férjem munkahadója kiakadt azon, hogy milyen sok szabadság jár a férjemnek, van két gyerek, azaz plusz négy nap, azt mondta, vegyen ki Szabit, akkor is, ha beteg. Ezt nem akarjuk, joga van, hozzá kérdezi Szilka. Hát igen, ezek már egyébként kérdések, csak nem tudtunk a munkajogásszal mindent megválaszolni. Nem merünk Szabit kérni. Aki négy éve nem volt szabadságon, az nem mer oda menni. Vagy mi? Vagy négy éve próbálkozik, és nem engedik el? Hát szerintem nem. Szerintem ott azért vannak példák. Tehát, hogy kis körbenézel egy ilyen helyen, látod, hallod, hogy mi történik akkor, hogyha valamelyik munkatársad oda megy, vagy oda ment korábban. Aha. Mi volt rá a reakció? Nem, mert félted az állásodon. Előző munkahelyemen szóltam a főnökömnek, hogy jövő hét szerdán nem jövök, mert dolgom van. Mire kész tördelve azt kérdezte. Hú, ne már, nem tudnád ezt augusztus 20-án elintézni? Ez márciusban történt. Az azért egy 6 hónap. Márciusban történt. Augusztus 20-án nem lehetne elintézni. Akkor mind Szabin vagyunk. Igen. Páromnak a munkájában van két hét leállás, karácsonykor a két ünnep között, mivel nem évelején kezdett a cégnél, így összesen egy olyan napja maradt, amiről szabadon rendelkezett. Ügyintézésre pont jó lesz. Keresetek egy négy napos hétvégét, vegyetek ki a szerdát, és akkor egy öt napra el tudtok menni valahol. Egy hétfő, kedd, szombatosabb hétfő, kedd, és akkor szerda. Én így gondolkodnék. Igen, de ha valahol a nyáron van. Ki a főnök, mert úgyis van négy napod, már ahhoz ne vegyél még egyet. De nem, ez lehet, hogy jó. Ez lehet, hogy jó megoldás. Hát nagyjából erre számítottunk, de van baj bőven egyébként, igen. Karácsony szilveszter között elmentem pár nap Szabira, hogy nem, akkor rosszott a karácsonyi bónusz, amit ezáltal természetesen nem kaptam meg. Ezt Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Oké, na köszönjük az SMS-eket. Hát pont ezért foglalkoztuk egyébként mi is a témával. Mert sok a visszaélés, és próbáltunk egy kicsit munkajogásszal segíteni. Hát sok siker, gyerekek. Nálunk azért ez, hál' Isten, kopogjuk le, hogy nagyon rendesek. Nagyon odaadóak. Nagyon rendesek, mi jövő csütörtöktől nem vagyunk. Na most ez egy empatikus befejezése volt ennek a témának. Jó Isten. Ritkán vagyok ennyire empatikus, mint ma reggel. Köszönjük a nagyon szomorú SMS-eket. Mi jövő csütörtöktől szabadságban vagyunk. Legyetek nagyon pozitívak, az SMS-ekből kiderült, hogy senki sem pótolható, csak a főnök. És ő el is megy szabadság. Mutogattál valamit, Feri, az előbb? Ja, nem. Nem? Nem mutatta semmit, nem akarta semmit mutatni. Hármasugrásra, ha akartok, jelentkezzetek, jó? Mert hogy játszunk hármasugrás, 0-23-111-111, ez az SMS, számunk. Na, ez az SMS számunk. SMS számunkat, bárki telefonált, érhet SMS. Ajándékcomagot. Igen. Mi ez, amiben te benne vagy, Feri, most látok itt. Biztonságtechnikára. Mi a fonyat farkat csinálsz te megint valami forsban? Mi az Isten? Nem mondd ezt, a nemzetközi automobil szövetség. Hova adtad el magad már megint? Megint kivett meg kilóra. Nagyon jó társaságban vagyok, csak na, mondanám, csengetnek? Mihelis Norbival. Csengetős? Érted? Kicsit kevesebbet, mint neki, ez fáj. De mérleges. Akkor jogos a kérdés. Az Isten farkába adtad el már magad megint. Nem, szerintem ez nagyon jó cél. A Nemzetközi Automobil Szövetség összeállított egy ilyen 10-es listát, hogy mi az, amire nem figyelnek az autósok, és nagyon kéne rá figyelni. Mindegyikhez kerestek egy szemét, és akkor ez alapján próbáljuk meg fölhívni a figyelmet. Ja. Azokra a dolgokra. És te mi lettél? Ne így áll? Azt a képzeld el, a Baronics elvitte. Nekem ez volt elvitt az a Baronics. Mondom, gyerekek, hogy ígyunk rendesen mindig, de soha ne üljünk utána autóba. Ezt akartam, és akkor már kiderült, hogy a Baronics Gábor, ő jobban iszik már, mint én, mert hogy fiatal, bocs Baronics. Ki lett a józanul veszetek? Ő lett az, azt hiszem. Ja, ő lett az, igen. Részegen vagy kábítószer hatás alatt. Veszélyt jelentenék az utakon. A Norvics, a Mélész Norvics, én azt láttam, az öves. Igen, ő a biztonsági öves, én a gyereküléses vagyok, mert hogy a két gyerek miatt, vagy józanul vezetek, igen, a Baronics Gábor. És ez most egy kampány? Ez egy kampány, mert hogy rosszak a viszonyok az utakon, az útra figyelek, mondta Garami kolléga, mondjuk ezt róla nehéz elképzelni, inkább a csajokra, de mindegy. Ellenőrzöm a gumikat, hajós András. Hát az fontos, ha nem akar több gyereket, mindenféleképpen. És a lényeg, adtál már a számlát? Mit csodát, hogy nem kezdünk forgatni, viccel? Akkor már nyugodtam. És Szúlyó Zoli is benne van, tessék, ő pedig a sebességhatárokat tartja be. Na? Ez jó. Ezek fontos dolgok, mert ez minden... tényleg fontos, hát községcelebekhez, persze. Igen, az hát, hogy mindenki tudja ezeket, de nem tartja be. Tehát a Tatár Csilla leáll, ha fáradt. Na? Hát eszom. Most megfogtam. Most én a taxival közlekedem, mert nincs autóm, de én ma rászólok a taxisofőrre. Taxis úr, álljon le, ha fáradt. Hogy egy kicsit álljon le, ha fáradt. Mert láttam ezt egy kampányban, a Feri is benne van. Álljon le, ha fáradt. A kutya csillamot. A kutya fáját. Hát milyen világ az, ahol fáradt emberek vezetnek? Álljon le, ha fáradt. Össze-vissza. Csak választhattál, hogy mi mellé állsz oda, vagy megmondták? Nem választhattam. Én még az elején kerültem bele, úgyhogy én választhattam. Nyilván, aki utoljára, az már szegény nem. Nem mondtam, hogy ez a gyerekes és story, ez is olyan, mint a pilotajáték, hogy aki elsőnek száll be, az keresi a legtöbbet? Nem, mondom, hogy van. Nem volt összefüggés, hogy mennyire komoly dologra hívott fel a figyelmet. A Garami? Ne beszélgessen a mellette ülővel. Sose beszélgessen, ha valaki ül mellettem, hogy a Garaminak van egy ilyen. Igen, egyébként ő azt vállalt, hogy ő odafigyel az útra és a vezetésre. Úgyhogy ez pont jó, az a beszélgetős sztori. Kazi írja, a te neved még véletlenül sem merült fel, Balázs. Én néhányszor elmondtam, hogy van egy-két gyorsajtásom, igen, hát ezek után nem vagyok. Nem lettem volna ebben nagyon hiteles. Úgy volt, hogy srácok, csajok, vagy ti viszitek egy külön-külön, vagy az egészet Balázs egyedül. De az fordított kampány lehetett volna, hogy én így csinálom, ön ne kövesse a példámat. Igen, ő ne legyen. Igen, ő. Mert mostában egyébként nagyon rendesek. És mondtál TV-spotot is? Hát ez egy spot kampány. Ja, ez egy spot kampány. Ez egy spot kampány, ez ment le. Ja, hogy ez menj. Ez megy. Na már menj. És erről adtál-e számlát? Külön a spotról, vagy miről? Külön a spot, hát külön mindenről. Szavanként? Úgy van. Hosszú. Büszke vagyok rá, hogy évek óta Magyarország lehet. Ezt nem bírom végignézni. Mi van? Hát ilyen, ez így nézek. Na nem. Te rohadék vagy. Nem, hát nézzük meg más. Mi van? Kezdődik egy kvíz műsorban. Feri Földjön, szavamat adom, Rákóczi Ferenc TV Spot, megtaláljátok a YouTube-on. Ingben kis zakóban, gyerekkorom óta, de várjál, hallgassuk meg. Büszke vagyok rá, hogy évek óta magyar... Így kell, mindenki így kezdi. Menj rá, kapra. A fiatal felnőttek életében az érettségi az egyik legfontosabb. Edukálás, hülye gyerek, edukálás. Hát azt nem lehet úgy mondani, hogy érted. Na. Hallgass meg más. Rosszág legnépszerűbb reggeli rádió műsorának részese lehetek. Ráadásul nemrégiben Uber Jedi lettem, mert lefutottam egy maratont. Jó! Na! Mi ez a nyomorúságos önpromó? Úristen! Mert így kezdi mindenki, hogy mi a fontos az életében, mi az, ami büszke, és utána azt mondja, hogy büszke vagyok arra, hogy van két gyerekem, és vigyázok rá gyereküléssel. Mindig gyerekülésbe ültetem. Értem. Érted? Ez a mondat. Aha, tehát mindenki elmondta, mire büszke. Így van, és akkor ez alapján mész aztán, tehát megpróbálta olyat tenni elé, és akkor abból aztán azt mondod, hogy bár hiába, akkor se tudom egy balesetnél megóvni a gyerekeimet, tehát biztonsági ülést használok. És akkor beraknak a tizedik másodpercen egy feladat, hogy Rákóczi Ferenc rádiós televíziós műsorvezető, hogy be tudjanak azon. Igen. Jó, na. Így, tehát jó a cél. Jó a cél, jó abszolút. Emberek, jó emberek kívánc. Szabad szemmel látható az összeg? Majd átadom a felépítsd neked, köszönhetem. Büszke vagyok magamra, de ezek után sem gondolom, hogy lenne annyi erőm, hogy egy baleset... Na, bírom kirölgésnél. Nem bírom kirölgésnél. Nézzük meg, nem van Suska. HD. HD, az jó? HD. Esetén megóvja magam, vagy gyermekeimet. Újabb, nézd meg. Gyermeked biztonságot. Gyermeked biztonságot, ez fontos. A legnagyobb büszkeségeim. Itt elkezdek csikizni. Ezért nálunk a kisránkócik mindig gyermekülésben utaznak. Hát persze, gyermekülésben utazik. Hát miben utazik? Mert egy csomó nem teszi gyerekülésbe a gyerekét. Azért, mert csomó ember nem gyerekülésben utazik. Nem evidens, hogy gyerekülésben utazik. Nem evidens. Ma Magyarországon nem mindenkinél evidens az, hogy beültetett. És a végén elmondtad, hogy ugyanitt, ugyanezen a címen az étteremben a Facebookon. Nem, hatni vállalod. Zóna menü 600 poli. Neked. De csak neked. De látod, hogy mi foglalkozunk ezekkel a témákkal, senki nem foglalkozik. Ezt földolgoztuk rendesen. Szerintem most nagyon örülnek. Szerintem enne adtunk egy kis promót ennek a... Asztalfoglalás indokon. 0, 2, 13, 40. Ezt mondanám bele, mert nem jó, legalább mondj jó számot. Na jó van, vezessetek biztonságosan, ez a lényeg, ez egy jó ügy, úgyhogy vezessetek biztonságosan. 9:30 van pontosan, 3-as ugrás játszunk mindjárt, tessék jelentkezni a játékra, mi pedig itt vagyunk, mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Három negyed 10 lesz pontosan. 6 perc múlva, hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk, és játszunk egy jó kis hármas ugrás. Itt van a hallgatónk. Hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Zsófi, honnan hívtál minket, Zsófi? Budapestről. Már dolgozol? Mit csinálsz? Igen, egy mérnöki irodában dolgozom. Mérnöki irodában? Most mit csinálsz ebben az irodában? Mi a feladatod? Hát, ilyen könyvelés számvitel, inkább ez a része. Könyvelés számvitel. Aha. Fú, hát ez jó száraz. Ez nem magzik. De jók a kollégák, úgyhogy... Jók, igen, most ott vannak, van segítséged, ezek szerint többen vagy. Igen, itt van az összes műszaki kollégám. Na, hát nem tudom, milyen kérdések lesznek, hogy ki tud neked inkább segíteni. Téged mi érdekel, Zsófi? Filmek, színház, zene, sport, mi az, amit szeretsz? Hát mindenből egy kis falatot. Tehát nincs konkrét, te se tudod. Nincs konkrét, igen. Igen, ez hát, ami ilyenkor szokott jönni. Ez. Jó, oké. Zsófi, figyelj, nézzük akkor a kérdéseket. Jó, mert látom, hogy nem akarsz nagyon beszélni. Csak zavarban vagyok. Ah, jó, hát azért vagyunk, hogy mi ezt oldjuk. Így szól az első kérdés, ugye nem lesz nehéz. Azt mondja, hogy hogy nevezik japánul a tenger alatti földrengés okozta szökőárt? Cunami? Így van, nagyon ügyes, ez a cunami, így van. Cunami. Szuper. Melyik legyen, vagy illetve mi legyen, a Rádió 1-es síp, a pasztartó gyakbalkasztó már megvan, és a bögre... Hát szerintem menjünk tovább. Bögre előtt vagyunk. Jó, melyik amerikai színész filmjei a Tégla, a Ted és a Túlélő? Húha. Kivágja, Kenny. Mi volt még? Hát nem, internetes használatra engedélyt adunk, de akkor viszont gyorsabbak vagyunk. Hallottam, hogy ütöd a klaviatúrát. A Tégla, a Ted és a Túlélő, ez Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Hát sajnálom nagyon. Ez a Ted, ez nem ez a káromkodós medvével? Ja, van, hogy ott egy pár nagy siker volt. Én nem láttam. De csak beleestem abban a hibába, hogy a net miatt elfelejtettem gondolkodni. Hát ezt mi észreveszünk, ez egy állandó hiba a játékosainknál, hogy nem is hallják meg a kérdést, azonnal ütik, ahelyett, hogy kicsit gondolkodnának. Láttad a Tedet? Láttam, igen, hát igen, a Téglát is, úgyhogy ráadásul. Látod, hát ez simán ment volna egyébként, a Tégla is milyen jó film. Mm-hmm. Mondjuk abban nagy színészek, vannak mások is, ugye a DiCaprio, meg a Jack Nicholson, de szenzációs, igen, szenzációs igen, film. Igen. Túlélő is nagyon, a Lone Survivor. Ha, azt nem láttam. Nagyon jó film. Jó? Ez nem az a Mesterlövészes? Vagy nem, az a Zorblövész, az egy ilyen az fikció. Más. A Lone Survivor az pedig egy megtörtént esetet dolgoz fel. Nagyon jó film. Zsófi, hát nincsen sajnos ajándékcsomag. Sajnálom, majd legközelebb. Jó, köszi, hogy minket hallgatsz. Régi hallgatónk vagy most csatlakoztál valamikor? Még nem nagyon régi. Régi. Én láttam, hogy újra legyetek, igen. Ne, drága vagy. Jól van. Emlékszem, okay. Akkor még kicsi voltál. Puszi, Zsófi, ciao. Szia. Hello. Na, ma van best of? Nem mondod. Mivel tudtam a best of-ot vágni? Egyáltalán hogy sikerült? Hát, tudtál bármiből is best of-ot vágni? Három témából összerakott egy negyediket. Igen. Hogyan csináljunk ki három témából négyet? Ja. Szóval nézzük, ez most engem is érdekel. A spanyol adóhatóság szerint 2001 és 2014 között képzeljétek el 15 millió euró, 4,5 milliárd forintnak megfelelő összeget nem fizetett be Cristiano Ronaldo. Ugye Jani vetette fel a témát, hogy mi a fenének lop még valaki, aki egyébként a világ legjobban fizetett sportolója, évi nem is tudom mennyit keres, közel 900 millió dollárnak megfelelő összeget keres, és arról beszélgettünk, hogy soha nem elég, ami van, az ember mindig kicsit többet akar, bár ő nem azt mondja, hogy lopott, ő ártatlanak vallja magát, szerinte lehet, hogy ez csak adó optimalizálás volt, ugye? Minden esetre akár hát börtönbe is kerülhet. Erről beszélgettünk Cristiano Ronaldo-ról. Valamint kora reggel én mondtam a srácoknak, hogy ha nem iparkodnak, akkor leváltom őket, ugyanis találtam egy fiatal srácról szóló hírt, aki 10 éves, Győrben lakik, Matyinak hívják és rádiózik. DJ Matyi, és ők is megtaláltuk, becsörgött az anyukája, mert a Győrben is hallgatnak bennünket, is szóltunk. Kerestük ugye Matyit adásban, sikerült vele beszélni, és kiderült, egy nagyon helyes, nagyon aranyos srácról van szó, és hihetetlenül profi abban, amit csinál. Kever, vág, beszél, mindent. Nagyon, nagyon multitalentum a fiú, és hát a jövő hétre meghívtuk. Meghívtuk jövő hétre, hogy jöjjön el hozzánk a Matyi a rádiós, és töltsön el velünk itt egy napot, szóljon hozzá a témához, de előtte megmutatjuk, hogy miről beszélgettünk velem a reggel. Good morning! Yeah. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió Egyen. A Matyival megbeszéltük, akkor jövő héten valamelyik nap eljön, a kedd nem jó nekik, tehát vagy hétfő, vagy szerda, kitaláljuk majd, hogy tudunk sofőrt szerezni, mert hogy azt mondták, hogy hozzuk el őket. Úgyhogy Matyit meghívtuk ide vendégül, látjuk jövő héten. Nagyon szépen beszélt, jól beszélt, olyan helyes kis gyerek, nem? 10 évesen. Semmiféle megilletődöttséget nem lehetett rajta hallani, nagyon aranyos volt. Hívjuk a naphallgatóját már is. De most már utolsó. Na, most. Jogos, nem. Puty. Jó, nincs. Azt írta, Sanyát akartuk megszállni egy picit szegényként, mert azt írta, szabadságot kérek, akkor a főnököm mindig azt mondja, hogy ezt nem lehetne máskor elintézni. És felhívtuk szegényt, hogy megvigasztaljuk, megkérdezzük, hogy idén nyára hogy áll, és adjunk neki egy rádió egyes ajándékcsomagot, de úgy látszik, hogy lehet, hogy az SMS miatt raportom volt a főnökkel. Úgyhogy nem tudta felvenni. Na, te holnap nem vagy, ugye? Holnap nem vagyok, mi most koncentrálunk előteljesen a gyereknek a ballagására, ez az első igazi ballagása. Az Ovis is nagy volt, nagy durranás volt, amikor ott hagyta a nagy csoportot, de hogy igen, de most azért 8 évet tudott le, hogy jövőre már gimnazista lesz, ennek megfelelően most nagy durranásra készülünk. Takarítás, lesz egy lampion, találtam valahol egy besült petárdát. Sörpad. két húsmentes virsli, meg egy adag szójafasi. Magamnak rendeltem egy ilyen. Jó étvágy a gyerekek. Kromozott rudat, két gogó lánya. Meg már az Ajcsi, megvetted tegnap? Tegnap, és nem is vártunk vele, odaadtak tegnap. Tehát addig presszionáltuk, hogy próbálja fel az új ruhákat, és hogy nem. A cipős dobozban nem csak cipő volt. És volt, láttál valamit az arcán? Aha. Mit? Valami az arcán? Ja, persze, hogy miért nem ezzel kezdtem, ja. Hogy adatom, minek csomagolom be külön. De megkapta azt a kisfából készült abakuszt, amit már nagyon régen szeretett volna? Ne, végül csatogos lepkét kapott, az enyémet javítottam meg, ja. Egy asztalossa. Ami, hogy nem került csak. Szóval előre kapja az Ajcsit, az jó. Persze, megkapta előre, nagyon örült neki, tényleg. De már majdnem veszélykedés lett belőle, mert rohadtul nem akarta felvenni a ruhákat. Miért nem ér rász holnap, úgyis csak pénteken. Már milyen ruhát kell egy próbálni? Hát igen, vettünk neki egy pár ilyen. Annyira nő a gyerek, Matrosz. Csak szólok, hogy ne abba öltöztessétek, már nem kötelező, nehogy matroszbuszt adjatok. Egyenruhában lesznek, és akkor ahhoz kellett mindegyik lányon meg srácon ugyanolyan bordószínű nyakkendő lesz, és akkor egy kis fehér blúz, meg egy kis fekete szoknya, meg egy új cipő, olyan mértékben nő, hogy igazából nem érdemes beleinvestálni. Megkérdeztek, hogy mikor kell visszavenni, mondták, hogy egy héten belül visszavisszük számlával, együtt visszaveszik. Na, hát pénteken a gyerek belebújik, ott még az iskolában leveszed a lábáról. Rádod a műanyag szandált, amit nagyon szeretem. Berakod a cipőt a kocsiba, és hétfőn ott vagy újra a boltba. És meg a pénzünknél vagyunk, és mindenki boldog. Így kell csinálni. Akkor holnap ketten tartjuk a... Helyes, itt vagyunk. Ketten állunk a gáton. Egyébként Ancsa írja, hogy és Virág nem tudna szombaton ballagni, de tényleg. Egyébként tényleg nem is értem. Ez is igaz, és ez egy teljesen jogos felvetés lett volna az előző programigazgatónktól, és ezt is vártam volna tőle. Kérdezik, hogy mit kapott a gyerek, várbelépőt? Látta az összeset már hova. Két jegyet a múzeumok éjszakájára, és 3 várbelépőt Cigligetre. Jó van. Jövünk holnap 6-kor, akkor ketten vigyázzatok magatokra. Puszi mindenkinek, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim!